ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมเช้าเรื่องวิปัสสนาภาวนาของพุทธโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่22มีนาคม2546ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ เราแม้แต่มีวัฒนธรรมที่เราได้วิกับกันเนี่ยในชุมชนที่เป็นชุมชนมีวัดมีสถานที่ที่เป็นสถานที่ทางศาสนาโดยตรงเรียกว่าอารามหรือเรียกว่าวัดที่มีภิกษุหรือมีสมณะอยู่และเราก็มีการทำวัดมีการทำพิธีกรรมอะไรต่ออะไรกันอย่างที่เป็นนักการศาสนาหรือว่าเป็นสังคมมนุษย์ที่มีหลักยึดของชีวิตคือศาสนาอยู่ประจำชีวิตเรามีจารีตมีประเพณีอะไรต่ออะไรของเราไปเนี่ยมันเป็นเครื่องเตือนมันเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมที่อาตมาแบ่งกรรมไว้3อย่างพฤติกรรมกิจกรรมพิธีกรรมพวกนี้มันมีทั้งพิธีกรรมอย่างนี้เป็นพิธีกรรมอย่างที่เรามาทำวัดทุกวันเสาร์อาทิตย์อังคารพฤหัสอะไรพวกนี้อยู่เนี่ยเป็นกิจวัตรหรือว่าเป็นพิธีกรรมที่เราทำเป็นประจำอยู่ในสังคมของพวกเราก่อให้เกิดประโยชน์ก่ออย่างไรพวกเราก็คงพอจะทราบด้วยสามัญสำนึกก็พอจะรู้ยิ่งผู้ใดที่ได้พิจารณาตามว่าเราได้มาแม้แต่แค่มาทำวัดประจำกับเขาเสมอเสมอเสมอเนี่ยการเป็นประโยชน์แห่งประโยชน์อย่างที่ในปลายข้างหลังที่บอกไว้เป็นประโยชน์แห่งประโยชน์หรือเป็นประโยชน์เพื่อประโยชน์แห่งหรือเพื่อหรือของแล้วแต่เป็นประโยชน์เพื่อประโยชน์แด่มวลมนุษยชาติเราเป็นตัวหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติพฤติกรรมมีรูปมีรูปรูปธรรมมีบทบาทมีลีลาประกอบการขึ้นมาเป็นรูปธรรมว่าเรามานั่งอยู่ในที่นี้นะเป็นมวลเป็นต้นนั่งอยู่ที่นี้ถ้าเผื่อว่ามวลเนี่ยนะยิ่งมีมากมันก็ยิ่งจะดูขลังดูแน่นดูเป็นความบริบูรณ์ความเต็มเป็นความครบหรือมีความถ้ามากๆก็เป็นความยิ่งใหญ่อย่างนี้เป็นต้นมันก็จะเกิดสภาพจริงขึ้นมาในสังคมคนไม่เคยพบเลยมาเห็นเข้าเขาก็จะสะดุดได้นึกได้คิดได้หยิบเอาสิ่งนี้ไปไถ่ถามเพราะว่าคนเรานี่ทำอะไรก็แล้วแต่การกระทำอะไรที่มันเป็นรูปแบบขึ้นมาหรือเป็นรูปธรรมขึ้นมามันเกิดคุณค่าอะไรอย่างไรถ้ามันไม่เคยคนไม่เคยเป็นไม่เคยเห็นไม่เคยมีเขาก็จะสักไซไล่เรียงตามถามไปว่ามันเขาทำอะไรทำไปทำไมมีประโยชน์อะไรอะไรต่างๆนี่เป็นต้นมันก็จะเกิดการเรียนรู้ถ้าเขาฟังแล้วเขามีปัญญามีภูมิมีความเข้าใจด้วยเขาก็จะว่าเออดีเนาะเขาจะไปเอาอย่างบ้างไปทำบ้างอย่างนี้เป็นต้นอย่างน้อยก็เป็นประโยชน์เชื่อมโยงเป็นประโยชน์เผยแพร่เป็นประโยชน์ที่จะก่อเกิดตามๆกันไปโดยเฉพาะเราเองที่เราเป็นผู้ปฏิบัติประพฤติอยู่เนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ตนเป็นประโยชน์ของเราเองเราเองได้ประโยชน์อย่างไรเราก็ต้องพยายามพิจารณาทำไปแล้วก็ได้ทำได้เกิดประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างต่างนานาได้ฝึกปรือได้ขัดเกลาประโยชน์ตนได้ลดละได้เกิดแก่นสารอย่างนั้นอย่างนี้เป็นประโยชน์เพื่อแก่นสารหรือเป็นประโยชน์แห่งแก่นสารเป็นพระวจนะอัตถายะต่างๆขึ้นอย่างแท้จริง ว่าเป็นแก่นสารอะไรเป็นสาระประโยชน์อะไรจริงๆเราก็จะรู้เกิดความอดทนเกิดความปล่อยวางเกิดสภาพอย่างใดบ้างแล้วต้องเข้าใจอ่านเห็นที่เป็นพฤติกรรมทางกายทางวาจาทางใจที่เราได้ประพฤติปฏิบัติอยู่เสมอเนี่ยนักปฏิบัติธรรมก็จะค่อยๆไคลครวนตรวจสอบไตรตรองพิจารณาตัดสินโดยการกระทำกรรมกิริยากายวาจาใจอะไรก็แล้วแต่มันย่อมเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเท่าที่จะเป็นไปเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราเองเราไม่รู้จักลีลาบทบาทของกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็มีคุณค่าหรือมันมีโทษเราก็กลายเป็นคนที่จ่ายแรงงานจ่ายพฤติกรรมจ่ายแคลอรี่ไปโดยเปล่าประโยชน์ไร้ค่านอกจากเปล่าประโยชน์ไร้ค่าแล้วยังกลายเป็นการทำลายเป็นผลร้ายต่อผู้ได้พบได้เห็นหรือได้รับผลสะท้อนจากกรรมกิริยาของเราได้เป็นโทษด้วยยกตัวอย่างง่ายๆเช่นพฤติกรรมเสียสละกับพฤติกรรมเอาเปรียบซึ่งเป็นกรรมกิริยาของคนจะทางกายกรรมหรือวจีกรรมหรือมโนกรรมก็ตามยิ่งออกมาเป็นรูปทางกายกรรมชัดๆเป็นพฤติกรรมที่กำลังเอาเปรียบคนเห็นเข้าเขาเอาอย่างตามมันก็เป็นภัยแล้วเป็นภัยเป็นโทษในสังคมแล้วเป็นภัยเป็นโทษต่อมนุษยชาติแดมวลต่อมวลมนุษยชาติไม่เป็นประโยชน์เพื่อประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์เพื่อแก่นสารไม่เป็นประโยชน์เพื่อความสุขอะไรเลยมันเป็นโทษแท้ๆเลยแต่คนก็ไม่เคยรู้ไม่รู้ตั้งแต่กรรมกิริยาที่ตัวเองแสดงอาการเอาเปรียบเนี่ยมันคืออย่างไรกันแท้ไม่รู้ตัวไม่เข้าใจไม่ได้ตามพิจารณากรรมกิริยาต่างๆตนบางทีหยาบคายกรรมกิริยาที่เอาเปรียบเอารัดเนี่ยหยาบคายเห็นชัดๆเลยว่าเป็นการเอาเปรียบแท้ๆอยู่ชัดๆเขาก็ไม่รู้ตัวดีไม่ดีอย่าว่าแต่เอาเปรียบชัดๆเลยเห็นเลยหรือว่าทุจริตขี้โกงเอาเปรียบอย่างขี้โกงหน้าดันๆเขาก็ทำอยู่อย่างนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้แหละเป็นธรรมะเราจะรู้กรรมกิริยาตั้งแต่กายกรรมเป็นทุจริตวจีกรรมเป็นทุจริตหรือเป็นอกุศลเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำเป็นสิ่งที่ไม่ดีเงี้ยแน่ๆไม่ดีไม่งามไม่ฉลาดไม่เป็นบุญกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดียิ่งเป็นกายกรรมหรือเป็นรูปธรรมที่ออกมาเป็นบทบาทลีลาหยาบแล้วเราก็ยังไม่รู้ตัวนี่แสดงว่าเรานี่แย่เต็มทีเป็นคนไม่รู้จักดีชั่วไม่รู้จักทุจริตสุจริตไม่รู้จักสิ่งควรไม่ควรไม่รู้จักสาระกันสารไม่รู้จักอัตถายะไม่รู้จักอัตถะไม่รู้จักสาระของความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นคนที่ไม่พิจารณาไม่อ่านไม่ดูสำรวจสิ่งที่มันเกิดตั้งแต่กรรมกิริยาของเราเนี่ยคนนั้นก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรในชีวิตก็ทำอะไรแต่ไรไปเป็นทุจริตเป็นกรรมอกุศลอะไรก็สะสมไปเรื่อยก็เกิดเป็นสิ่งที่เป็นโทษอยู่ในโลกไปเรื่อยเป็นแบบเป็นอย่างดีไม่ดีก็ชักชวนหมู่กลุ่มเพื่อนฝูงมนุษยชาติมารวมตัวกันทำชั่วๆเร็วๆอะไรไปอีกตามที่ตัวเองไม่เข้าใจก็มีอยู่ในโลกในสังคมก่อนจะมาได้เริ่มต้นธรรมะเทศธรรมะฟังธรรมในตอนนี้เนี่ยเราก็คงจะได้ยินแล้วตอนก่อนจะได้เริ่มไหว้พระสวดมนต์มาซึ่งมีสโลกมีคำอะไรที่เราเป็นธรรมคีตะอะไรที่เรามาเปิดมาบรรยายที่บอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ที่ไม่ได้ครุ่นคิดท่านแปลว่ากันว่างั้นเอาสมใช้สำนวนไม่ได้ครุ่นคิดในกามไม่ใช่ผู้ที่ใดไม่ได้สังวรไม่ได้สำรวม ในการครุ่นคิดในกามไม่ได้สังวรสำรวมในการครุ่นคิดในการเดือดแค้นไม่ได้ครุ่นคิดไม่ได้สังวรสำรวมในการครุ่นคิดที่ทำความลำบากให้แก่ผู้อื่นอยู่ผู้ใดไม่ได้สำรวจไม่ได้สังวรว่าตนเองได้ครุ่นคิดอย่างที่ว่านี่หรือเปล่าครุ่นคิดในการเดือดแค้นครุ่นคิดในการทำผู้อื่นให้ลำบากถ้าผู้ใดไม่ได้สังวรสำรวมผู้นั้นไม่ชื่อว่าเป็นผู้ใดเป็นผู้ภาคเพียรปฏิบัติตนหรือประพฤติธรรมอยู่เลยมาจากอะไรมาจากคำตรัสของพระเจ้าในสัมมาสังกัปปะมิจฉาสังกัปปะในมรรคองค์ที่สองสังกัปปะมรรคข้อที่สองเพราะงั้นถ้าผู้ใดไม่รู้จักมิจฉาสังกัปปะแล้วก็ไม่ได้สำรวจตั้งแต่ความคิดความครุ่นคิดความดำริที่จริงคือวิตกกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกแปลมาจากพระบาลี3ข้อ3ตัวนี้กามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกแล้วก็แปลว่าครุ่นคิดหรือดำริเราอ่านกรรมกริยาของจิตของเราไม่ออกการปฏิบัติธรรมมรรคองค์8ผู้ใดไม่ได้สังวรสำรวมอยู่ไม่ได้ตรวจตราไม่ได้รู้จักอารมณ์ไม่รู้จักจิตใจของตนเองไม่รู้จักการดำรินึกคิดของตนเองก็จิตของเราเนี่ยมันตักกะวิตกะสังกัปปะมันได้ดำริแล้วหรือยังหรือดำริมาแล้วจนกระทั่งเป็นตัวการคิดนึกคิดเป็นสังกัปปะเต็มๆนะเป็นสังกัปปะเต็มๆเลยไม่ใช่วิตกะเท่านั้นเป็นความนึกคิดแล้วก็สังขารออกมาเป็นวาจาออกมาเป็นกายกรรมเป็นสังขารออกมาปรุงออกมาแล้วก็มาเป็นบทบาทลีลาทั้งกรรมแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นกามมันเป็นพยาบาทมันเป็นวิหิงสามันทำร้ายตนเองทำร้ายผู้อื่นอยู่อย่างไรผู้นั้นก็ปล่อยปละละเลยคนนั้นไม่ได้ศึกษาไม่ได้เล่าเรียนไม่ได้รู้ตัวเลยเขาก็ไม่ได้โดยเฉพาะไม่ได้เรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าเขาจะไม่ได้สังวรไม่ได้สำรวมไม่ได้รู้อะไรปล่อยไปตามอารมณ์ปล่อยไปตามกิเลสที่มันจะพาเป็นพาไปคนโลกีโลกเขาไม่ค่อยรู้เรื่องเขาก็แสดงหยาบคายแสดงออกมาเฉยๆจะแสดงอาการทางกามขนาดไหนก็เฉยนะมาเฉยแล้วดีใจได้ซ้ำบางทีเนี่ยได้เสพกามต่อหน้าต่อตาคนเขาก็ทำคำกริยากามต่างๆขนาดไหนที่เขาว่าหยาบเขาอายเขาไม่ทำก็ว่าไปอันนั้นที่มันไม่หยาบบ้าไม่หยาบนักแต่มันก็ยังหยาบอยู่ในสำหรับนักปฏิบัติธรรมจะรู้ว่าแสดงอาการกามสมใจในการใคร่อยากอันนี้แล้วก็บำเรอตนอยู่ในกามพฤติกรรมทางกามพฤติกรรมทางกามสุขลิกะมันก็ไม่รู้ตัว พฤติกรรมในทางพยาบาทหรือทางเครียดแค้นในทางดำริไปในทางโทสะมูลในสายโกรธสายที่อีกทางหนึ่งมันทางรักกับทางโกรธในสองสายก็ไม่รู้กรรมกิริยาของตนเองออกมาและสังขารออกมาเป็นบทบาททางกายทางวาจาก็ออกมาจากจิตทั้งนั้นจิตเป็นประธานมโนเป็นประธานเสร็จแล้วมันก็ปรุงออกมาเพราะเราไม่ได้อ่านจิตไม่ได้อ่านตักกะวิตกะสังกัปปะอัปปนาพยัปปนาเจตโสภินิโรปนาวจีสังขาราที่เป็นองค์ธรรม7ประการของสังกัปปะในสายสังกัปปะพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ที่เราเอามาพูดกันมาอธิบายกันให้รู้ไม่ใช่แต่ภาษาเอามาอธิบายมาบอกแล้วพวกเราก็ได้เรียนกันในจดจำและก็ได้ไปอ่านสภาวะเหล่านั้นดูอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าถ้าผู้ใดไม่ได้มีสภาพสังวรระวังและก็ได้ตรวจสอบลดละสิ่งที่เป็นดำริต่างๆเป็นวิตกวิตกะต่างๆและก็พยายามลดละปหานะหรือวิราคะทำให้มันจางคลายทำให้มันลดทำให้มันเบาลงไปตามที่มันเกิดจริงแล้วเราก็อ่านรู้จริงไม่ได้ทำอยู่เสมอไม่ได้เห็นไม่ได้รู้เรื่อง ผู้นั้นไม่ชื่อว่าได้เป็นผู้มีความเจริญไม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ได้สังวรระวังไม่ได้เป็นผู้ที่ถือว่าปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าอันนี้อาตมาอยากจะย้ำอยากจะกำชับกำชาพวกเราว่าเราปล่อยปละละเลยแค่ไหนสติปัฏฐาน4พิจารณากายเวทนาจิตธรรมก็คือพิจารณาพวกนี้แหละมีสังวรประธานมีปหานประธานมีภาวนาประธานมีอนุรักษณาประธานอนุรักษณาประธานได้มากขึ้นมากขึ้นก็เกิดอัปปนาพยัปปนาเจตโสภินิโรปนามันก็จะเกิดสั่งสมเป็นอัปปนาแนบแน่นแน่วแน่ขึ้นไปเรื่อยๆนะเกิดอัปปนาพยัปปนาเจตโสภินิโรปนานะก็เกิดจากการปฏิบัติสมประธานอนุรักษณาประธานพอเราเกิดผลแล้วเราก็สั่งสมอนุรักษ์รักษาผลให้แข็งแรงตั้งมั่นขึ้นเป็นสมาธิเกิดเป็นสมาธิความตั้งมั่นความตั้งมั่นเหล่านั้นเกิดเป็นสมาธิก็กลายเป็นอัปปนาสมาธิแค่เรียกว่าอัปปนาสมาธิก็เป็นฐานแล้วฐานของความแข็งแรงของจิตอัปปนาพยัปปนาเจตโสภินิโรปนาก็ฐานแข็งแรงยิ่งขึ้นจนถึงเจตโสภินิโรปนาแสดงว่าจิตของเราเนี่ยตั้งมั่นอย่างเด็ดเดียวอย่างสมบูรณ์ทีเดียวเจตโสภินิโรปนาเพราะฉะนั้นถ้าสามารถรู้อาการทางจิตของเราว่าอ๋ออัปปนาสมาธิหรืออัปปนาอยู่ในเจตสิกของเราในสังกัปปะของเรานี่มันมันแน่นแนบแน่นอย่างนี้แหละตั้งแต่รับรู้ว่าตั้งแต่เป็นสมาธิชั่วคราวคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิมันเป็นสมาธิที่เริ่มต้นมาเราได้ความตั้งมั่นพอสมควรแต่เป็นขณะขณะประเดี๋ยวก็ล้มหรือประเดี๋ยวก็อ่อนแอไปยังไม่แข็งแรงดีแต่ได้บ้างแล้วลักษณะแข็งแรงคืออย่างไรลักษณะตั้งมั่นขึ้นแม้จะชั่วขณะคณิกะสมาธิเราก็อ่านเข้าใจตัวเราเองว่าเรามีคุณภาพมีคุณสมบัติของคุณธรรมทางจิตวิญญาณที่ได้ปฏิบัติแต่ก่อนนี้มันอ่อนแอมันล้มระเนระนาดมันสู้ไม่ได้เลยมันไม่ไหวเลยแต่ปฏิบัติไปแล้วจิตของเราดีขึ้นดีขึ้นได้แข็งแรงขึ้นแต่ก็เป็นคราวๆคณิกะจนดีขึ้นเป็นอุปจาระก็หมายความว่าใกล้อัปปนาใกล้ถึงความแข็งแรงตั้งมั่นเราก็จะรู้จักคุณภาพของมันนะรู้จักอินทรีย์รู้จักกำลังของหรือน้ำหนักคุณภาพเป็นน้ำหนักเป็นอินทรีย์นะเป็นความเป็นใหญ่ในตนหรือเป็นกำลังเป็นอำนาจแปลเป็นไทยภาษาอะไรก็ว่ากันไปแต่เราอ่านสภาวะออกแล้วมันเป็นน้ำหนักน้ำเนื้อมันเป็นคุณภาพของมันดีขึ้นแข็งแรงขึ้นตั้งมั่นได้ใกล้เข้าไปจนกระทั่งถึงอัปปนาก็ถือว่าฐานนั้นเป็นฐานตั้งมั่นแล้วตั้งมั่นอย่างไว้ใจเราจะรู้เองมันเป็นนามธรรมนะเป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่เราจะรู้ด้วยตนเราทำแล้วเรารู้ด้วยตนเช่นเราจะปฏิบัติในกามวิตกบางอย่างบางสิ่งในสิ่งที่เกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายกามในเรื่องของกินของใช้โภชเนมัตตัญญุตาเราสัมผัสในสิ่งที่เรากินหรือเราใช้เป็นเครื่องกินเครื่องใช้แน่อันนี้มันสวยมันงามอันนี้มันไม่สวยมันไม่งามเราชังแล้วก็ต้องตั้งจิตของเราปฏิบัติดูว่ามันเป็นคุณภาพที่ดีมันไม่สวยไม่งามแต่คุณภาพมันดีนะประโยชน์มันใช้สอยได้ดีทีเดียวเราไปติดอยู่แต่แค่พยัญชนะอนุพยัญชนะเปลือกผิวมันว่าสวยว่างามเท่านั้นแต่มันไม่สวยไม่งามหรอกเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ดีดีไม่ดีมันอาจจะมีกลิ่นที่ไม่ค่อยดีนักโอ้แต่มันเป็นคุณค่าที่ดีแล้วก็ต้องหัดต้องฝึกต้องฝืนต้องวางใจบ้างมันเป็นกามกามทางกลิ่นกามทางรูปกามทางนั่นแหละรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นกามกามคุณ5ทางข้างนอกเขาไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้นึกคิดไม่ได้ถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมะเท่าไหร่ปฏิบัติจะเป็นนั่งสมาธิกันไม่ได้พิจารณาสิ่งเหล่านี้กันสักเท่าไหร่อย่างรู้ละเอียดแล้วอ๋อแล้วก็ อ่านใจในใจอ่านจิตในจิตเวทนาในเวทนาพิจารณาธรรมในธรรมพิจารณาตั้งแต่มันมีกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่กายในกายตอนนี้มันเกิดกายโอ้โหกลุ่มเบ้อเร่อเลยเป็นกิเลสกามมันขนาดไหนกายในกายของเราเกี่ยวข้องมาจากข้างนอกที่เป็นกายข้างนอกเลยเป็นรูปกายโฉมกายสัมผัสแล้วก็เป็นสัมผัสเป็นปัจจัยเกิดเวทนาเกิดอารมณ์ปรุงแต่งเขาเป็นกามารมณ์เป็นอารมณ์ทางกามเราจะต้องรู้สภาพของภาษาธรรมะพวกนี้เป็นภาษาแต่มีสภาวะที่เรารู้ตัวเราเองโอ้เราเรียนรู้ธรรมะเป็นนักปฏิบัติธรรมที่รู้จักสภาวะธรรมที่แท้จริงและได้ปฏิบัติจริงเลยว่าสมถภาวนาเป็นอย่างไรวิปัสสนาภาวนาเป็นอย่างไรสมาธิลืมตานี่แหละปฏิบัติให้มันเกิดตามเห็นความไม่เที่ยงตามเห็นความจางคลายตามเห็นความดับนะวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีตามเห็นความสลัดคืนหรือตามเห็นการทำซ้ำไปซ้ำมาทวนไปทวนมาปฏินิสคานุปัสสีมีผลดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนกระทั่งมันเกิดความเจริญนะมีอาเสวนามีภาวนามีพหุลีกัมมังที่ทำซ้ำซ้อนมากหลายเกิดผลที่มั่นใจเห็นว่าโอ้อย่างนี้เป็นความแข็งแรงตั้งมั่นเป็นอธิจิตในด้านสมาธิเป็นอัปปนาพยัปปนาเจตโสภินิโรปนาขึ้นไปเรื่อยๆหรือเรารู้ว่าจิตของเราดำริตักกะวิตักกะสังกัปปะดำริเป็นความนึกคิดดำริเป็นความรู้จะนึกคิดหรือว่าสัมผัสแล้วมันก็เกิดสภาพอย่างนี้แหละแต่ก่อนนี้เรามีอาการกามอาการใคร่อยากอาการที่อยากจะได้บำเรอตนเสพเดี๋ยวนี้สัมผัสแล้วรูปอย่างนี้รสอย่างนี้กลิ่นอย่างนี้สัมผัสแล้วอาการกามไม่มีหรืออาการกามมีน้อยน้อยกว่าเก่าแต่ก่อนนี้สัมผัสแล้วมากกว่านี้เดี๋ยวนี้บางบางจางๆเหลือน้อยจนกระทั่งแทบจะไม่มีฤทธิ์อะไรเลยไม่มีอินทรีย์ไม่มีพละไม่มีเนื้อหาไม่มีกำลังเหลือน้อยๆ นิดๆหน่อยๆเราจะเป็นผู้ที่รู้เองเป็นปัจจตังเวทิตโพวินยูหิรู้ด้วยตนถ้าเราได้ตรวจสอบสังดำริสังกัปปะต่างๆพวกนี้มันเป็นต้นตอจะออกมาเป็นกรรมนะสังกัปปะวาจากรรมมันตะจะออกมาเป็นวจิวจีกรรมจะออกมาเป็นกรรมมันตะจะออกไปจนกระทั่งอยู่ในอาชีพการงานก็จะเกี่ยวข้องกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆโดยเราไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เจตนาไม่ได้ตั้งใจแต่มันก็มันมาสัมผัสผ่านเราทุกเวลาที่เราเองเราตั้งศีลตั้งข้อว่าไอ้สิ่งนี้อย่างนี้เจอกันเมื่อไหร่แล้วจะห่ำหันกันเมื่อนั้นเราจะละจะเว้นจะขาดเป็นเหตุปัจจัยที่มีอยู่ในโลกและเราก็จะต้องไม่ให้เกิดกิเลสแต่มันจะต้องผ่านต้องพัดบางทีจะไม่เอามันเลยจะไม่แตะมันเลยละจะละเว้นขาดแม้แต่รูปธรรมก็สัมผัสด้วยตาก็ช่างมันไม่ใช้ไม่กินอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็ตั้งศีลตั้งของเราขึ้นไปตามเรื่องตามควรบางอย่างก็กินดูใช้ดูในขณะที่เรากินเราใช้เนี่ยมันสัมผัสกับเรามันก็เกิดเวทนาเกิดจิตเกิดธรรมอ่านไปเราอยู่เนื้อมันไหมมันเกิดซ้อนรสเราก็รู้รสเพราะว่าเราสัมผัสมันกลิ่นรู้กลิ่นสัมผัสรู้สัมผัสนะแต่ว่าอาการที่ซ้อนลงไปเป็นกิเลสมันมีความเกิดไหมมันมีกามซ้อนเกิดไหมมันเป็นกามมันเป็นพยาบาทมันเป็นความชังไหมมันเป็นความไม่ชอบมันเป็นความน่ารังเกียจมันกินไม่ลงรับไม่ได้ขยักขยแงเกลียดต้องเกลียดมันก็เป็นอาการที่จริงเราก็จะต้องหัดฝึกไปในเรื่องอะไรอะไรอะไรบ้างที่เราเองเรารู้ว่าตัวเราเองนี่แหละยึดถือตัวเราเองนี่แหละมันติดอยู่มันต้องรู้ว่าอาการผลักอาการดูดอาการที่มันชอบหรือชังอย่างแท้จริงถ้าเราฝึกจริงๆแล้วเราจะรู้แล้วโอ้กิเลสมันเป็นเช่นนี้เองกิเลสหรือจะเรียกว่าตัณหา หรือเรียกว่าอุปทานซึ่งอาตมาก็ได้อธิบายให้ฟังเสมอแล้วว่ากิเลสเรียกมันเป็นภาษารวมๆคำว่ากิเลสเนี่ยกิเลสถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยมันเป็นคำว่านามคำว่ากิเลสเป็นภาษารวมๆเป็นคำว่านามหรือเป็นสามัญนามเป็นนามที่เรียกลักษณะหนึ่งที่จิตของเราเป็นเกิดในจิตเราเป็นกิเลสเป็นอาการที่ไม่ดีทำให้เสื่อมทำให้เสียทำให้เศร้ามองทำให้ตกต่ำอะไรก็แล้วแต่เราไปได้ยินได้ฟังเราไปได้รับรู้หรือแม้แต่คิดเองปรุงเองแล้วก็ติดเองดีไม่ดีติดแล้วยังเอามาแพร่เชื้อขยายคนอื่นติดตามลักษณะแบบนี้อย่างนี้ดีนะอร่อยนะสุขนะบอกให้เขาหลงชวนให้คนอื่นเขาหลงตามบาปตัวเองพอไม่พอคนเดียวชวนคนอื่นเขาบาปชวนคนอื่นเขาติดเขายึดต่อเนี่ยบาปหนาบาปหนักบาปร้ายตัวเองซวยอยู่คนเดียวไม่พอไหมพาคนอื่นเขาซวยอีกเยอะแยะเลยในโลกเนี่ยเอาแบบเอาอย่างกันโดยเฉพาะทางอบายมุขหรือทางโลกกระทำที่เขามอมเมากันในรูปรสเป็นเสียงสัมผัสเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆปรุงอาหารอร่อยอร่อยมาหลอกเขาเนี่ยฟังดีๆเดี๋ยวเถอะชมรอด้วยว่าร้านขายอาหารขายไม่ออกกันวันนี้พอดี ปรุงอาหารอร่อยอร่อยมาหลอกเขาเนี่ยมันก็มอมเมากันตีกันยึดไปงั้นน่ะถือว่าเราไม่ได้ไปคิดใหม่ช่างมันเถอะชมรอก็แล้วเขาคิดมาเก่าแล้วนี่แกงส้มนี่ก็เราก็ต้องนานแล้วเราก็ทำตามเข้าไปงั้นน่ะคนมันติดอยู่อนุโลมเข้าไปเราไม่ได้มาคิดเองมาบอกมอมเมาเขาหรอกแต่ใครก็ไม่รู้เราคิดใหม่อาหารชนิดนี้อย่างโน้นอย่างนี้ปรุงอย่างนี้แบบใหม่อย่างโน้นนี้มันหลอกเข้าไปเรื่อยเลยเสื้อผ้าหน้าแพรก็แต่งตัวประดิษฐ์ไดซายอย่างโน้นอย่างนี้มันหลอกเข้าไปนั่นบาปก็ไม่รู้บาปรู้เวรรู้ภัยเป็นบาปกันอยู่ในโลกอย่างเงี้ยคลื่นคลานอยู่เต็มไปหมดปรุงแต่งอะไรอะไรเข้ามาหลอกมันมอมเมาคนเขาก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวนี้เป็นต้นมันไม่ได้พาไปในทางรังสรรค์ไปพาไปในทางติดยึดเฟ้อเกินเป็นภัยเป็นพิษอย่างนี้ยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆพอเรามาเรียนรู้แล้วเราก็มาล้างกิเลสจากพวกนี้ออกเราก็จะค่อยๆรู้ว่าโอ้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆเป็นกามวิตกดำริทางกามเป็นอย่างนี้เองดำริทางพยาบาทหรือทางไม่ชอบใจทางชังดำริในทางชิงชังชอบไม่ชอบใจเป็นอย่างนี้เองเราก็จะเข้าใจจะเรียนรู้มันได้โอ้มันก็อย่างนี้แหละเพราะในเรื่องของกามก็ดีในเรื่องของการผลักในการที่ไม่ชอบในการที่ดูดดึงชอบกามกับพยาบาทเนี่ยมันก็เป็นสองลักษณะลักษณะดูดติดยึดกับลักษณะที่ผลักชังบางอย่างนี่เราจำเป็นที่จะต้องสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับชีวิตมันเหมือนสิ่งที่น่ารังเกียจแต่มันก็จะต้องเกี่ยวข้องกับเราเราเกี่ยวข้องกันอยู่จนกระทั่งเราหัดวางใจแล้วมันก็เฉยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรความรู้สึกทุกข์รู้สึกสุขรู้สึกชังรู้สึกรังเกียจมันก็ไม่มีมันไม่มีจริงๆทั้งๆที่ถ้าเผื่อว่าเราเองเราไม่ได้ฝึกปรือเราไม่ได้เรียนรู้เราจะรู้สึกทีเดียวบางคนรังเกียจในสิ่งที่เป็นขยะเอาชัดๆอุจจาระอย่างนี้เป็นต้นอุจจาระตัวเองเนี่ยถ้าเราไม่นึกได้คิดอะไรนะเราล้างก้นแล้วก็เอามือเราล้างไปเราก็เฉยๆเราไม่ได้เรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วเราไม่ได้ติดใจเราไม่ได้รังเกียจอะไรเราก็ล้างก้นแล้วก็กระจับขี้ของเราเองนั่นแหละก็ล้างก็เฉยเราก็ไม่ได้รู้สังเกตอะไรเลยเราก็ล้างก้นแล้วก็ล้างมือของเราไปมันก็ไม่รู้สึกว่าเราทุกข์ไม่รู้สึกว่าเราผลักไม่รู้สึกว่าเราชิงชังแต่ในบางครั้งบางคราวเราไม่ได้ปล่อยวางใจอย่างนั้นทั้งๆที่มันก็สัมผัสเหมือนกันอุจจาระเราเองด้วยซ้ำเหมือนกันนี่แหละแต่เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะตอนนี้เราติดนะเราติดใจตอนยึดเราก็รู้สึกรังเกียจเราก็รู้สึกชังรู้สึกผลักอย่างนี้เป็นต้นนั้นมันเกิดความไม่เที่ยงมันยึดหรือไม่ยึดเองของเราเองไอ้คราวไม่ยึดเราก็ไม่ทุกข์นี่สัมผัสมันก็ไม่ทุกข์อะไรพอคราวยึดขึ้นมามันทุกข์รู้สึกเลยว่ารังเกียจมันขยักขยั่งมันอะไรก็แล้วแต่ทั้งที่เราถ้าเราไม่ยึดไม่ติด มันก็ไม่ได้ขยักขยแยงอะไรมันก็เฉยเฉยอุเบกขาอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็เรียนรู้ใจของเราว่าโอ้มันเกิดจากอุปทานเมื่อกี้ว่าอาตมาจะอธิบายกิเลสตัณหาอุปทานให้ฟังแล้วก็เลยเถิดไปเอาตั้งต้นกิเลสตัณหาอุปทานก่อนอากิเลสตัณหาอุปทานให้ฟังแล้วก็เลยเถิดไปเอาตั้งต้นกิเลสตัณหาอุปทานก่อนกิเลสมันเป็น common noun หรือเป็น generic name เป็นภาษาเป็นคำที่ชื่อที่เรียกกิเลสก็คือลักษณะอย่างหนึ่งที่จิตมันไปรับทราบแล้วก็ติดยึดพอยึดเราเรียกว่าอุปทานยึดในจิตยึดทางผลักหรือยึดทางดูดก็แล้วแต่ยึดทางรักหรือยึดทางชังก็ตามเรายึดแต่ว่าชังหรือไม่เอามันก็ยึดยึดทางดูดรักชอบก็ยึดเป็นอุปทานนะอุปทานพอยึดเข้าเป็นอุปทานกิเลสเนี่ยพอรับกิระดังได้ยินมาหรือได้ฟังมาได้เห็นมาได้รู้มาหรือว่าเราเองเราทำขึ้นมาเองก็ตามแล้วเราก็รู้ของเราแล้วก็ติดก็ยึดของเราจะยึดด้วยการผลักหรือจะยึดด้วยการดูดก็ตามพอยึดเข้าไปเรียกว่าอุปทานอยู่ในจิตเลยฝังไว้เป็นอุปทานฉวยไว้ที่จะอุปทานท่านแปลว่าการฉวยไว้ก็ยึดไว้หรือฉวยไว้หรือติดไว้จิตมันมีอาการอย่างนั้นมันเป็นสภาพอย่างนั้นจริงถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะดีๆแล้วจะไม่รู้รู้ว่าโอ้เนี่ยเรายังมีอุปทานเรายังยึดอยู่อุปทานก็เป็นนามคล้ายๆกันกับกิเลสเป็น generic name เป็น generic name หรือเป็น common noun เป็นคำที่มันเป็นภาษากลางๆอุปทานก็กลางๆส่วนตัณหานั้นจะเป็น proper nounคำว่าตัณหานี่จะมีลักษณะ proper noun หรือเป็นลักษณะ special name เป็นลักษณะชื่อเฉพาะตัณหาเนี่ยท่านแบ่งชื่อตัณหาเอาไว้3ตัณหาใหญ่ๆเป็นชื่อเฉพาะลงไปถ้าเรียกว่าตัณหานี่จะต้องเกิดและจะต้องรู้ตัวในขณะอาการของมันเรียกว่าตัณหาถ้าเราไม่รู้ก็คือเราอวิชชามันเกิดขึ้นมาคราใดตัณหานี่จะเป็นสภาพปัจจุบันตัณหานี่จะเป็นสภาพปัจจุบันกิเลสนี่ก็คือกลางๆเรียกทั่วไปเป็นคำมันนาวอย่างที่ว่ารู้อุปทานก็ยึดไว้ก็เหมือนกันเรียกทั่วไปมันยึดไว้แล้วก็ยึดไว้อยู่งั้นน่ะแล้วเราก็ไม่รู้มันเมื่อไหร่ไม่ปรากฏเราก็ไม่รู้ตัวแต่ถ้าพอเกิดเป็นตัณหาขึ้นมาเมื่อไหร่เมื่อนั้นมันมีบทบาทมันมีความจริงถ้าเป็นอุปทานมันก็ฝังไว้ในใจก็ได้หรือมันเป็นกิเลสมันก็แล้วไปแล้วมันมีเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันยังมีอยู่หรือไม่มีอยู่เราก็ไม่ได้เรียนรู้ตามมันไม่ได้เพราะมันไม่เป็นบทบาทพอมันเป็นบทบาทขึ้นมาเมื่อไหร่เราเรียกว่าตัณหากามตัณหามันก็เกิดลีลาบทบาทอาการของกิเลสในจิตของเรามันเกิดเมื่อนั้นเรียกว่ากามตัณหาเพราะฉะนั้นเวลาจะศึกษาก็ต้องเรียนรู้ตัวตัณหาเนี่ยเพราะมันเกิดจริงเป็นทิฏฐธรรมเป็นสิ่งที่มันเกิดในขณะที่มันเกิดจริงเพราะมันเกิดมาเราต้องตามเห็นตัณหาให้ได้กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานะมันเป็นบทบาทที่เกิดอยู่ในใจนะและเกี่ยวกับข้างนอกหยาบจากตาหูจมูกลิ้นกายใจคำว่ากามนี่นะจริงๆแล้วมันมีทั้งสองในเหมือนกันทั้งในผลักและในดูดถ้าลึกซึ้งเข้าไปแล้วนะทั้งในผลักทั้งในดูดเราแปลว่าความใคร่อยากได้ไว้อยากทำลายนะใคร่อยากทำลายหรืออยากดูดไว้อยากได้มาเสพได้อยากมาเป็นของเรานะเป็นอาการทั้งสองในถ้าว่ากันจริงๆแล้วเมื่อเรียกว่าตัณหาเพราะฉะนั้นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเนี่ยมีนัยยะที่ซับซ้อนลึกละเอียดเข้าไปอีกกามตัณหาเนี่ยอาตมาบอกแล้วมีได้ทั้งสองในมีทั้งอยากดูดซับเอามาเสพสมทั้งอยากทำลายอยากผลักอยากจัดการเอาออกชิงชังทั้งชอบทั้งชังมาทั้งชอบทั้งชัง เพราะฉะนั้นอันนี้ก่อเกิดเป็นของหยาบถ้าออกมาเกี่ยวเพาะข้องกับทวารทั้ง5ก็เรียกกามคุณ5ถ้าเป็นธรรมารมณ์ข้างในก็เรียกมันเป็นอารมณ์ทางกามเหมือนกันกามข้างในกายในกายกามข้างในเป็นอารมณ์ที่ยังเป็นสภาพรสแต่ถ้าเปิดว่ามันไม่เกี่ยวข้องเลยในขณะใดก็แล้วแต่ตาเราไม่ได้ใช้ที่มันสัมพันธ์มาทางตาในปัจจุบันบอกได้ต้องเป็นปัจจุบันถ้าตัณหาเป็นปัจจุบันมันไม่ได้ใช้ปัจจุบันทางตาตาก็ไม่ได้เห็นหูก็ไม่ได้ได้ยินเสียงแต่ปั้นเองในใจเลยนั่นเรียกว่าภวะตัณหาและก็มีอาการดูดอาการผลักเหมือนกันภวะตัณหาเป็นอาการดูดอาการผลักเหมือนกันฉะนั้นในกิเลส2ตระกูลตระกูลที่3คือโมหะก็คือมันไม่รู้เรื่องมันหลงมันเลอะมันเบลอมันอวิชชามหาโมหะคือมันโง่มันไม่รู้กับโมหะคือมันหลงดีไม่ดีหลงไหลด้วยคลั่งไคล้ติดยึดอย่างหลงไหลอาตมาแยกโมหะไว้ทั้ง5สักลักษณะหลงลืมหลงลืมแล้วก็หลงผิดหลงไหลหลงเหลือหลงดีหรือหลงตัวเป็นมานะมานะนี่หลงดีหรือหลงตัวเป็นมานะทั้งนั้นนะและสุดท้ายเป็นสังโยชน์อันหลังนะสังโยชน์ข้อเกือบสุดท้ายแล้วข้อที่8นะมานะสังโยชน์หลงดีหรือหลงตัวยึดเป็นดีหรือยึดเป็นตัวถ้าเป็นมานะก็ยึดดีถ้าไม่มีมานะเท่าไหร่แต่ก็ยังยึดอยู่ไม่วางไม่ปล่อยที่สุดก็เป็นหลงตัวถ้าจะให้ครบก็เป็น6หลงดีหลงตัวมันยังเป็นตัวตนที่ยึดเป็นมังการเป็นเราเป็นของเราอยู่นี่ก็หลงถ้ารู้แล้ววางยังไม่ได้ก็ไม่หลงหรอกแต่ว่ายังวางไม่ได้เป็นอุทธัจจะมันยังมันเป็นเนื้ออยู่เป็นอุทธัจจะเพราะฉะนั้นอวิชชากับอุทธัจจะสุดท้ายเนี่ยเรายังวางไม่ได้เรายังวางไม่ไปไม่หลงหรอกรู้แล้วชัดแล้วไม่หลงผิดหรอกไม่หลงไหลหลงเหลือหลงมันยังเป็นตัวเหลือหรือว่าเราวางไม่ได้สุดท้ายมันเป็นเศษอุทธัจจะนะสุดท้ายอะไรเงี้ยเป็นต้นนั่นโมหะเพราะฉะนั้นในลักษณะธรรมอาการเป็นนามธรรมขนาดนี้เนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจละเอียดละอ่อนเราล้างไม่ได้โมหะก็คือลักษณะของอาการที่มันเกิดมาเป็นกามเป็นพยาบาทนี่แหละเป็นสองสายผลักหรือดูดนี่แหละเพราะเกิดอยู่ในใจเราเรียกว่าภวะตัณหาเป็นธรรมารมณ์ถ้าเกิดมาเกี่ยวเนื่องจากทวารข้างนอกทั้ง5เรียกว่ากามตัณหาเกิดข้างในเรียกว่าภวะตัณหาอาตมาอธิบายแล้วว่าแม้ในคำว่ากามตัณหามันก็มีลักษณะผลักกับดูดเหมือนกันถ้าจะบอกแยกเป็นตระกูลแล้วก็เป็นตระกูลโทสะกับราคะผลักและดูดราคะก็ดูดโทสะก็ผลักเพราะว่าตัณหาก็เหมือนกันผลักและดูดเหมือนกันแต่เป็นตัณหาที่เกิดอยู่ภายในภพภาวะคือภพกามนี่ก็คือทั้งที่เรียกว่า5กามคุณ5มันเกี่ยวเนื่องกับตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ข้างนอกไม่ใช่ธรรมารมณ์เพราะฉะนั้นกามตัณหาโดยนัยยะละเอียดแล้วก็มันก็คือสิ่งที่เราดูดหรือผลักอยู่เกี่ยวเนื่องกับทวารนอกจึงเรียกว่ากามคุณ5ส่วนธรรมารมณ์นั้นมันคือข้างในอยู่ในจิตเองจะจำได้และก็ปรุงขึ้นมาโดยไม่ได้เกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยก็เรียกว่ากามข้างในภพกามในภพกามในธรรมารมกามในภพนี่เป็นสาระนี่เป็นเนื้อหาของธรรมะที่เราจะต้องไล่เรียงรู้โดยไม่ติดยึดในภาษารู้จักภาษาที่ไปสื่อสภาวะและเข้าใจสภาวะแล้วก็เมื่อเวลาละเอียดแล้วเรารู้จักอะไรต่างๆชัดๆแล้วเราก็รู้กรรมกิริยาของมันเพราะตัณหามันมีกามตัณหาภวะตัณหาตราบใดที่เรายังไม่รู้ตั้งแต่กามภพหรือกามภวะภวะภพหรือภวะภวะนี่แหละเราไม่รู้นอกรู้ใน นั่นคือผู้ที่ไม่รู้จักภพเรียกว่าวิภวะภพวิแปลว่าใหม่ผู้ไม่รู้จักภพเลยวิภวะเพราะงั้นตัณหามันจะเกิดมาเป็นกามภพเป็นภาวะภพอย่างไรมันเกิดอยู่ในภพข้างนอกอยู่ในภพข้างในมันจะเกิดอยู่อย่างไรคุณก็ไม่รู้เรื่องวิภวะไม่รู้เรื่องคุณก็มีตัณหาอยู่ตะพึดเพราะฉะนั้นคำความหมายของภาษาที่ลึกขึ้นไปแล้ววิภวะตัณหาถ้าจะเอามาเรียกความโง่เรียกอวิชชามันเป็นวิชาเป็นอวิชชาเต็มๆเลยเพราะฉะนั้นคนนี้มีวิภวะตัณหาในกามมีวิภวะตัณหาในภพเต็มๆเลยเพราะไม่รู้จักภพไม่รู้จักภวะแล้วไม่รู้จักกิเลสตัณหาไม่รู้จักตัณหาไม่รู้จักอาการของตัณหามันเกิดเมื่อไรเกิดอย่างไรมันดำริแล้วมันตักกะแล้ววิตักกะแล้วสังกัปปะแล้วอาการมันโตมาจนเป็นความสังขารจนเป็นสังขารออกมาจนกระทั่งเป็นบทบาทลีลาออกมาเป็นกายสังขารออกมาข้างนอกแล้วก็ไม่รู้ตัวเรียกว่าเราเองเราไม่ได้เป็นนักศึกษาธรรมะไม่ได้ศึกษาอะไรเลยคนในโลกไม่ได้ศึกษาก็สั่งสมกิเลสเป็นปุถุชนกิเลสก็อ้วนขึ้นหนาขึ้นมีสุขคุณได้รับสุขในทางโลกีกิเลสอ้วนขึ้นไหมได้รับสุขนี่อ้วนไหมได้รับทุกข์กิเลสก็อ้วนได้รับสุขกิเลสก็อ้วนอ้วนทั้งคู่เพราะฉะนั้นคนในทางปุถุชนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะเนี่ยเขาถึงเรียกปุถุชนไงก็กิเลสมันใหญ่มันมากมันอ้วนมันโตปุถุนี่แปลว่าอ้วนว่าใหญ่ว่ามากว่าโตมันก็มีอยู่ตลอดกาลนานเลยเขาไม่ได้ศึกษานะแม้ที่สุดกิเลสเขาเกิดเป็นอุปอทุกขมสุขนะเป็นกิเลสนะอทุกขมสุขก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้มีกิเลสนะมันไม่ทุกข์ไม่สุขหรอกมันก็กิเลสกิเลสเฉยๆนะมันโง่ซ้อนไงถ้ามันสุขมันก็ยังรู้ว่าไอ้นี่มันสุขนะได้มาทางตาหูจมูกลิ้นกายไอ้ไม่สุขนะมันก็ยังรู้ไม่สุขไอ้ตัวนี้เฉยๆคือเขาไม่ได้ศึกษาว่าล้างกิเลสไปจนกระทั่งกิเลสไปถึงอุเบกขาหรืออทุกขสุขล้างเหตุแห่งทุกข์เนี่ยทุกข์ก็ลดลงสุขก็ลดลงด้วยจนกระทั่งถึงอุเบกขาเพราะกิเลสมันดับกิเลสมันหมดเหตุแห่งความสุขเหตุแห่งความทุกข์มันหมดมันอัตทุกขมสุขเพราะดับถูกเหตุมันถูกกิเลสศูนย์ไอ้อย่างนี้เป็นอัตทุกขมสุขของเนกขัมมะของพระโยคาวจรที่มีภูมิธรรมที่ชัดเจนแต่คฤหัสถ์หรือไม่ใช่คฤหัสถ์อะสมณะก็ตามเป็นปุถุชนเนี่ยสมณะปุถุชนก็ตามนักบวชแล้วก็ตามก็เป็นปุถุชนได้ผู้ที่ไม่รู้ว่าอุเบกขาหรือว่าอทุกขมสุขมันเฉยๆตอนนี้เขาไม่ได้อ่านรู้หรอกแต่มันเฉยๆนะมันไม่สุขมันไม่ทุกข์มันเฉยๆนะคุณไม่ได้ล้างกิเลสออกไปจนกระทั่งกิเลสมันไม่มีแล้วมันก็เลยเฉยมันไม่เหมือนกันเลยมันไม่ใช่เนกขัมมสิตะอุเบกขามันเป็นเคหสิตะอุเบกขามันเป็นความวางเฉยอย่างคนโลกโลกมันเฉยพักยกมันเฉยไม่หมกมันเฉยอวิชชามันเฉยไม่รู้ตัวไม่รู้เรื่องมันเฉยไม่รู้มันเฉยอะรู้แต่ว่าเราเกิดอารมณ์เกิดเวทนาอุเบกขาเวทนาอารมณ์มันเฉยเฉยอะมันไม่ยินดีแต่ก่อนมันก็เคยยินดียินร้ายมันก็เคยสุขเคยทุกข์นะตอนนี้มันมีอะไรมากวนก็ไม่รู้หรือมันไม่กวนหรอกมันพักยกตอนนี้เฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ละเซ็งๆสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ใช่กิเลสมันเป็นกิเลสเป็นกิเลสจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เฉยๆน่ะบางทีมันเฉยๆเนี่ยถ้าเรารู้ตัวรู้สึกมันดีเหมือนกันนะเฉยๆมันสุขบางทีมันเฉยๆมันทุกข์มันทำไมมันเฉยๆมันเซ็งๆเฉยๆมันไม่สุขไม่ทุกข์อะไรมันเซ็งๆแต่ที่จริงลึกๆทุกข์ซ้อนทุกข์ บางทีมันเฉยๆมันก็ดีเหมือนกันนะมันว่างๆเฉยๆว่างๆว่างๆมันก็ดูว่างๆดีสุขๆแต่คนไม่ได้เรียนรู้ธรรมะเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องเลยว่ามันสุขเพราะว่างมันว่างแล้วสุขดีหรือว่ามันไม่ว่างสุขดีอะไรมันไม่รู้เรื่องนี่มันเป็นความซ้อนอันทีนี้มาอธิบายวิภวตัณหาซ้อนลงไปอีกทีหนึ่งสิในยะของวิภวตัณหาวินี่แปลได้สองในหนึ่งแปลว่าไม่ในหนึ่งแปลว่ายิ่งวิเศษยิ่งวิคือวิเศษดียิ่งขึ้นอีกอย่างหนึ่งไม่ดียิ่งวิไม่ดียิ่งไม่คือภาคปฏิเสธกับภาคเจริญสองภาควิเนี่ยเป็นภาษาเป็นคำที่ให้ในยะสองอย่างให้ในยะเจริญก็ได้ให้ในยะเลวทรามก็ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่เรามีวิภวตัณหาก็คือมีตัณหาที่โง่มีตัณหาที่วิมีตัณหาที่ไม่รู้เรื่องของกามตัณหาไม่รู้เรื่องของภวตัณหาเลยนั่นก็คือคุณมีวิภวตัณหาเต็มทีนี้คุณมาเรียนรู้ตั้งใจรู้ธรรมะแล้วรู้จักกามตัณหารู้จักภวตัณหาขึ้นมาว่าอาการกามเป็นอย่างนี้อาการภวะเป็นอย่างนี้เริ่มมาเรียนรู้เนี่ยชักวิภวตัณหาเป็นตัณหาที่ยิ่งเป็นตัณหาที่เจริญวิตัวนี้แปลว่าความวิเศษเป็นความเจริญเป็นความพัฒนาขึ้นมาแล้วมาเรียนรู้นะมีดวงตาทิพย์มีปัญญาอ่านรู้มีเวทนาในเวทนาอ่านเวทนาออกอ่านอารมณ์อาการทางจิตออกอ่านจิตของเราออกแยกวิเคราะห์ออกว่านี่เป็นสักราคะสะโทสะสะโมหะแยกได้เลยมีการปฏิบัติประพฤติว่าโอ้โหเราสามารถทำให้มันเปลี่ยนแปลงด้วยสามารถเป็นโยคาวจรเป็นการภาคเพียรกระทำจริงๆด้วยอุตสาหะด้วยโยคาวจรทำให้มันลดจางคลายลงได้นะด้วยสามารถของเราทำให้มันเป็นวีตราคะวีตโทสะวีตโมหะทำให้มันจางคลายลงมาได้โดยวิภวตัณหาไปล้างกามตัณหาไปล้างภวตัณหามันจะเกิดในขณะที่เกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายทวารข้างนอกก็เรียกว่ากามมันไม่เกี่ยวกับทวารข้างนอกเลยตาหูจมูกลิ้นกายมันเกิดแต่ในใจเรียกว่าภวตัณหาคุณก็สามารถอ่านรู้ทันในขณะที่ตาหูจมูกลิ้นกายทำงานมันก็เกิดอ่านทันกิเลสเกิดก็อ่านทันวิเคราะห์วิจัยทันแล้วคุณก็ล้างตัณหานั้นขณะนี้วิภวตัณหาของคุณเป็นวิภวตัณหาของพระโยคาวจรเป็นวิภวตัณหาของพระโยคาวจรในขณะที่คุณเองคุณไม่ได้เรียนรู้ธรรมะเลยเป็นปุถุชนคุณมีวิภวตัณหาของปุถุชนเต็มเลยไม่รู้กามตัณหาไม่รู้ภวตัณหามันเกิดเมื่อไหร่ไม่รู้มันก็อ้วนขึ้นทุกทีจึงเรียกว่าปุถุชนกามคุณก็อ้วนขึ้นภวตัณหาคุณก็อ้วนขึ้นเรื่อยเลยจึงเรียกปุถุชนเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเรียกคุณว่าเป็นพระโยคาวจรและเป็นผู้ที่เดินในสายมรรครู้จักทางปฏิบัติรู้จักสังกัปปะรู้จักกรรมวจีรู้จักกรรมันตะรู้จักอาชีวะที่มันเกี่ยวเนื่องมากันทำการทำงานสัมผัสแต่ต้องอะไรต่ออะไรอยู่แล้วมันก็ไปก่อเกิดในอารมณ์ในเวทนาเกิดในจิตเราก็อ่านทันมีมุทุภูเตกัมมณีเยนะมีจิตที่เราไวที่อาตมาแปลมุทุจิตหัวอ่อนทั้งสายปัญญาทั้งสายของเจโตสายของเจโตก็คือจิตมันหัวอ่อนสายปัญญาก็คือมันไวจิตมันไวมันทันรู้เกี่ยวข้องกับกรรมกัมมณีเยกัมมณียะกรรมนิยะกรรมที่มันเกิดกรรมกิริยาการงานการงานของทั้งกายข้างนอกทั้งจิตข้างในกรรมกิริยาข้างนอกที่เกี่ยวข้องกับอาชีพเกี่ยวข้องกับการกระทำต่างๆกรรมมันตะเกี่ยวข้องกับวาจากรรมวจีกรรมเกี่ยวข้องกับแม่มโนกรรมที่กำลังดำริอยู่อ่านเข้าใจมันเกี่ยวโยงมาจนกระทั่งถึงหยาบมาถึงการทำงานแต่มันเกิดที่จิตเพราะฉะนั้นมันจะต้องพิจารณาอยู่ที่สังกัปปะ เพราะกายวาจาท่านแบ่งแต่เป็นเพียงมิจฉากับสัมมาเท่านั้นวาจาก็ดีนะมิจฉากับสัมมานะแล้วมิจฉากับสัมมาถ้ามันมิจฉากับมันก็หยาบๆง่ายๆมันเป็นการพูดปดมันเป็นการเพ้อเจ้อมันเป็นการเสียดสีส่อเสียดอะไรก็แล้วแต่หรือกรรมมันตะมันก็เป็นการทำบาปหยาบๆเนี่ยการทำร้ายเขาด้วยว่าดูดก็ผลักปานาติบาตก็ผลักทำร้ายอทินนาทานก็ดูดกามราคะกามเมสุมิฉาจารก็รวมหมดเลยทั้งผลักทั้งดูดคล้ายๆกันกับกามพยาบาทหิงสาเพราะฉะนั้นปานาติบาตก็เหมือนกันกับโทสะอทินนาทานโทสะหรือพยาบาทอธินาทานก็เหมือนกับกามตำริทั้งกามตำริทั้งพยาบาทเพราะฉะนั้นปานาติบาตเนี่ยมันเป็นกรรมหยาบแล้วกรรมมันตะมันเป็นกายกรรมเป็นรูปธรรมทั้งกายวจีมโนกรรมมันตะมันรวมกรรมทุกอย่างเพราะฉะนั้นมาถึงการทำร้ายเขาปานาถึงขั้นทุจริตในการอยากได้ของเขาอธินาทานแล้วก็เอาของเขาอย่างทุจริตเอาเปรียบก็ตามไม่ต้องไปพูดถึงโกงไม่ต้องไปพูดถึงลักขโมยเลยส่วนกามราคะนั่นก็คือราคะผลักหรือดูดกามเมสุมิฉาจารอย่างนี้เป็นต้นก็กรรมรวมเลยทั้งสามเพราะฉะนั้นในมิจฉาสามของกรรมมันตะมิจฉาสี่ของวจีมันก็มาจากรากเหง้าของมิจฉาสามของสังกัปปะยิ่งไปเป็นรูปของมิจฉาอาชีวะห้ากุหนาลัปนาเนมิตกตาดิเปสกตาลาเพนาลาพังนิชิคิงสนตาซึ่งอาตมาก็อธิบายฟังแล้วมันเป็นโอ้โหรูปเรื่องที่เป็นบทบาทการโกงหยาบหยาบกุหนาการทุจริตหยาบหยาบหากินหยาบหยาบชั่วหนักหนักลัปนาก็ชั่วเหมือนกับผู้ดีแต่ก็ยังหลอกลวงก็ยังใช้ภาษาหากินอะไรยังหยาบยังไม่ดูรุนแรงโหดร้ายเหมือนกับกุหนาส่วนเนมิตกตาเนี่ยก็พวกหากินชั่วอกุศลในทางยังตลบตะแลงยังเป็นสภาพที่ยังรู้สึกพูดดียิ่งขึ้นน่ะพูดดียิ่งขึ้นกว่าลัปปนาส่วนนิเปสกตานั้นตัวเองดีแล้วสะอาดแล้วแต่ตัวเองก็ยังอยู่ในโลกยังไปเชื่อมไปโยงยังไปเกี่ยวเนื่องกับความชั่วความเลวความร้ายของตัวเองประกอบกรรมอยู่กับเขาไม่ส่วนร่วมส่วนแยกไม่ออกแม้ตัวจะสุจริตแต่ตัวเองก็ไม่พยายามละขาดจากสิ่งที่ไปเป็นกรรมร่วมกับผู้ผิดผู้ชั่วอะไรอยู่ในนิเปสิกตาซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนแล้วว่าถ้าฟังที่อาตมาขยายความอาตมาฟังเอาไปเจอที่ในวิสุทธิมรรคพุทธโฆสาจารย์อธิบายถึงกุหนาลัปปนาในมิตกตานิเปสิกตาแล้วก็ลาเพนาลาพังนิชิคิงสันตามันแยกไม่ออกเลยอาชีพต่างๆ5อาชีพเนี่ยมันมีแต่พฤติกรรมหยาบกลางละเอียดที่พฤติกรรมทางจิตเล็กๆตัวนั้นมันไม่ได้ไปเป็นถึงอาชีพการงานอาชีพเลยเป็นการอธิบายปรมัตถ์จริงๆเป็นอากรรมกิริยาอย่างหยาบของทางกุหนานี่เป็นอากรรมกิริยาที่อกุศลหยาบลัปปนาก็ละเอียดขึ้นไปอีกในมิตรกตาก็ละเอียดขึ้นไปอีกแต่เอาไปเอามาอธิบายในมิตรกตานี่เป็นสิกตากลับวนมาหยาบอีกของพุทธโฆสาจารย์คุณลองไปอ่านดูสิวนมาหยาบอีกแหละนะกรรมกิริยาของทางจิตเท่านั้นมันไม่ได้เป็นอาชีพการงานอาชีพอย่างที่แบ่งปากวาจากรรมมันต่างอาชีวะมันไม่ได้แบ่งมันเป็นแบ่งพฤติกรรมทางจิตเท่านั้นสมาอาชีวะมิจฉาอาชีวะเนี่ยของพุทธโฆสาจารย์อธิบายอาตมาก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะมันเอามาจากอธิบายเองหรือว่าเอามาจากอัตถกถาจารย์อื่นๆที่อธิบายไว้หรือเปล่าอาตมาไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าจะอธิบายไว้แค่นั้นที่จริงถ้าจะอธิบายไว้แค่นั้นก็ได้ในยะสำหรับผู้ที่ลึกๆแล้วละเอียดละออจริงๆแล้วก็ได้แต่มันจริงๆนั้นไม่ใช่อาชีพถ้าเราเข้าใจงานอาชีพก็คือกรรมกริยาที่ประกอบการงาน ซึ่งต่างจากสังกัปปะต่างจากวาจาต่างจากกัมมันตะคือการงานแล้วอาชีพนี่เป็นหลักเป็นฐานเลยใช่มั้ยอาชีพนี่เป็นการงานที่เป็นรูปเป็นเรื่องเป็นอะไรต่ออะไรที่หลักฐานใหญ่โตซึ่งพวกเราเข้าใจกันดีพูดภาษาว่าอาชีพแล้วก็เข้าใจดีว่าต่างกับกรรมการงานซึ่งยังไม่จำกัดยังไม่กำหนดอะไรเท่าไหร่เท่านั้นเองพระในธรรมะของพระเจ้าที่อาตมาพยายามหยิบมาขยายความให้พวกเราได้เข้าใจเนี่ยแล้วเราจะเอาไปปฏิบัติได้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันปฏิบัติในชีวิตของเราทุกขณะแม้แต่ท่านบอกว่าแม้แต่ยามนอนยามตื่นยามหลับยามต้นยามปลายเมื่อไหร่เราก็มีการรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ตัวว่าเราเองเราสัมผัสสัมพันธ์กับอะไรจะลุกจะนั่งจะเดินจะเยินจะนอนสติปัฏฐานต่างๆเรียกว่าก้าวเนาะอย่างเนาะเอื้อมเนาะหายใจเข้าเนาะหายใจเข้าหายใจออกอุจจาระปัสสาวะอะไรท่านอธิบายไว้เนี่ยการพิจารณาตนเองตลอดทั้งนั้นแหละก็ไม่ได้แค่พิจารณาผาซื่อพิจารณาดูขี้เฉยๆดูอุจจาระเฉยๆพิจารณาดูก้าวเนาะเอื้อมเนาะเฉยๆไม่ใช่อ่านมาถึงอารมณ์อ่านมาถึงเวทนาอยากอยู่ในกรรมกริยาท่านจะตรัสไว้เป็นภาษางั้นน่ะทรงสังคติบัดบินทบาทก้าวย่างเอ็นกายก้าวไปอุจจาระปัสสาวะอะไรต่างๆนั้นนะสรุปแล้วก็คือทุกอิริยาบถทุกเวลาที่สัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับอะไรอะไรต่างๆนั้นนะก็ต้องอ่านให้เป็นสมังคีธรรมหมดอ่านมาจนกระทั่งถึงใจมีมุทุภูเตกัมมนิเยแล้วจิตของเราเนี่ยทีเตอเนชปัตเตมันเป็นอย่างไรมันตีแตกไหมบางทีทีเตเนี่ยมันตั้งมั่นอะไรกิเลสคุณตั้งมั่นอะกิเลสของคุณแข็งแรงฮะทีเตกิเลสของคุณทรงสถานะอยู่อะไม่ตีไม่แตกเลยนั่นก็คือทีเตแต่เราทำให้ทีเตกิเลสแตกตีแตกกลายเป็นจิตของเราที่มันเป็นจิตสะอาดตั้งหากมาตั้งมั่นสะสมจิตของเราเนี่ยเป็นสมาธิเป็นอธิจิตเป็นจิตที่ปราศจากกิเลสทำให้ปราศจากกิเลสได้แข็งแรงตั้งมั่นทีเตอเนชปัตเตจนกระทั่งแม้มันจะมาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายกระแทกกระเทือนยังไงก็ไม่มีหวั่นไหวอเนชปัตเตไม่หวั่นไม่ไหวไม่คลอนไม่แคลนไม่วูบไม่วาบแข็งแรงนะแข็งแรงตั้งมั่นจริงๆนะอย่างที่ท่านจะบอกว่าจะบอกว่าอเนชาก็ได้จะเรียกว่านะกรรมปฏิก็ได้ก็แปลว่าไม่หวั่นไหวเหมือนกันนะพุทธสะโลกาธเมหิจิตตังยัสสะนะกรรมปฏิพุทธสะโลกาธเมหิกระทบต่อโลกธรรมพุทธสะการกระทบสัมผัสโลกธรรมโลกธรรมมันมาสัมผัสมันกระแทกกระทุ้งอยู่ยังไงก็ตามแต่จิตตังยัสสะจิตของเราก็นะกรรมปฏิไม่หวั่นไหวนักกรรมปฏิอเนชาไม่หวั่นไหวอเนชาหรือนักกรรมปฏิมันไม่กระเทือนไม่สะดุ้งสะเทือนไม่วูบไม่วาบแข็งแรงตั้งมั่นจริงๆเพราะฉะนั้นลักษณะธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ว่าไม่มีพุทธสาโลกธรรมหิไม่ได้ผัสสะกับโลกธรรมไม่ใช่สัมผัสกับโลกธรรมสัมผัสกับลาภยศสรรเสริญโลกียสุขสัมผัสอยู่กับโลกนี่สัมสามันตาหูจมูกลิ้นกายใจก็อย่างเป็นธรรมดาธรรมชาติของมนุษย์ไม่ได้ปิดตาไม่ได้ห่างไกลไม่ให้หนีพ้นไม่ใช่ไม่ได้หนีศาสนาพุทธเจ้าอยู่เหนือไม่ได้หนีมันเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่กิเลสดับสนิทแล้วเนี่ยจึงเป็นกิเลสที่เป็นสมาธิสัมมาสมาธิของพุทธเจ้าจึงไม่ใช่สมาธิที่เป็นนั่งสะกดจิตหลับตาได้เก่ง7วัน7คืนเป็นนิโรธ7วัน7คืนไม่ใช่นิโรธคงไม่ต้องไปนั่งสะกดจิตให้มัน7วัน7คืนอย่างนั้นหรอกมันนิโรธจริงๆมันทำให้ลดละจางคลายไปจนกระทั่งมันแข็งแรงตั้งมั่นทีเตเนชปัตเตหรือมันตั้งมั่นเป็นแข็งแรงอย่างถาวรเลยทุวังนิจังทุวังสัสตังอวิปริณามธรรมังมันแข็งแรงมันสัมผัสพุทธสาโลกาธเมหิสัมผัสมันอยู่มันก็ไม่มีหวั่นไหวทีเตเนชปัตเตอย่างแท้จริงและก็ทำการงานได้จิตใจก็เป็นจิตที่ดัดแล้วอย่างดีเป็นจิตบริสุทธิ์บริสุทธิ์ทาบริสุทธิ์เทปริโยธาตามุทุภูเตปริโยเท นั่นแหละมีปริสุทธิ์ด้วยพวกนี้ก้อนนี้พอสะอาดแล้วก็จิตนี่ไวไวจิตอ่อนควรแก่การงานท่านแปลในภาษาไทยได้แค่นี้มันคือมันอยู่กับการงานได้ทุกอย่างเหมาะสมทำอะไรต่ออะไรก็ไม่เกิดกิเลสและก็ไม่เกิดความเสียหายเพราะจิตไม่มีกิเลสเนี่ยมันไม่เกิดความเสียหายเหมาะควรแก่การงานเพราะจิตของคนที่ดีจิตที่ปฏิบัติฌานลืมตาแม้คณิกะสมาธิก็ไม่เกิดกิเลสและก็ไม่เกิดความเสียหายเพราะจิตไม่มีกิเลสเนี่ยมันไม่เกิดความเสียหายเหมาะควรแก่การงานเพราะจิตของคนที่ดีจิตที่ปฏิบัติฌานลืมตาแม้คณิกะสมาธิคุณทำขณะนี้เป็นจิตที่ไม่มีนิวรณ์ชั่วคราวคณิกะสมาธิลืมตานะทำปฏิบัติสมาธิลืมตาอย่างของพระเจ้าเนี่ยในขณะนี้นี่คุณจิตใจสะอาดสบายปริสุทธะมุทุกัมมัญญะมันบริสุทธิ์จิตก็เป็นมุทุธาตุกัมมัญญะหรือกัมมนิยะ ขณะนี้การงานที่ทำโดยจิตปริสุทธะแล้วก็มีมุทุธาตุมีจิตเป็นมุทุภูตะมุทุภูเตจิตมันก็แววไวรู้อย่างไรรู้อย่างไม่มีกิเลสร่วมมันไม่นิวรณ์เป็นการเป็นจิตธาตุสะอาดเป็นจิตที่สะอาดบริสุทธะบริสุทธิ์และมันก็เป็นมุทุธาตุมุทุภูตะเป็นจิตที่มีคุณลักษณะแววไวแข็งแรงเจโตเนี่ยมันกิเลสมันสิ่งที่ยั่วกิเลสหรือสิ่งที่มากระทบสัมผัสแล้วมันทำให้เกิดกิเลสมันก็ไม่เกิดตอนนี้เราทำได้เป็นฌานเป็นฌานคณิกะเป็นฌานเป็นวิมุตติก็ตามหรือไปเป็นสมาธิก็ตามเป็นคณิกะสมาธิก็ตามแม้ในขณะที่คุณไม่มีกิเลสไม่มีนิวรณ์เนี่ยมันจะเหมาะกับการงานจะดูดีนะการงานจะดีอย่างน้อยในขณะที่ขณะนั้นนะคุณไม่มีนิวรณ์คุณไม่มีกามคุณไม่มีพยาบาทคุณไม่มีโกรธคุณไม่มีรักนะคุณมีแต่รู้ที่ชัดๆเพราะฉะนั้นจะไม่มีลำเอียงจะไม่มีฉันทาคติโทสาคติโมหาคติพยาคติอะไรจะไม่มีเอียงไปข้างไหนใช่ไหมจิตมันดีจิตมันเป็นจิตที่ปราศจากนิวรณ์มันก็มีการงานที่ดีคุณจะทำการงานอะไรก็แล้วแต่อยู่เกี่ยวข้องกับบุคคลเป็นอาชีพอยู่ก็ตามขณะนั้นคุณไม่มีราคะไม่มีโทสะขายของเป็นต้นนะกำลังขายของอยู่เดียวกำลังตักอาหารคุณไม่มีอารมณ์โกรธไม่มีตอนนี้ไม่มีนิวรณ์เลยไม่มีชังไม่มีชอบไม่มีกิเลสอะไรต่ออะไรพวกทีนมิทะอุทธจักกุกุจจะอะไรไม่มีวิจิกิจฉามันใสโปร่งคุณดูซิว่าการงานมันจะดูดีไหมคุณจะทำกรรมกิริยาขนาดนั้นมันดีไหมอ่ะไม่ต้องเดาหรอกเคยผ่านมาแล้วอาการอย่างนี้ในแต่ละครั้งแต่ละคราวมีสักหนึ่งครั้งไหมเราในชีวิตเนี่ยทำการกรรมกิริยาการงานอาชีพอะไรอยู่ในขณะที่ไม่มีนิวรณ์น่ะมันมีไหมล่ะแล้วมันก็ดีมันก็ไม่เกิดเรื่องเราก็สบายคนข้างรอบข้างที่เกี่ยวข้องกับเราอยู่สัมพันธ์กับเราอยู่เป็นพ่อค้าแม่ค้าลูกค้าก็สบายใจดีใช่ไหมแต่ถ้าเผื่อว่าแหมมันหงุดหงิดมันรำคาญมันกำลังเกิดอาการกามอาการพยาบาทอะไรก็แล้วแต่แล้วคุณคิดดูซิว่าลูกค้าจะรับลูกหลงจากคุณไม่ใช่ลูกหลงลูกแท้เลยจากคุณไปเท่าไหร่การงานนั้นมันจะเป็นยังไงกรรมกิริยาคุณจะเป็นยังไงเอาการงานเอากรรมกิริยาคุณก็ดูไม่สวยไม่งามไม่เหมาะไม่สมนั่นเป็นไปตามเรื่องตามราวนะบางก็ไม่รู้ตัวนะถ้ากิเลสมันเข้าแล้วมันพยาบาทขึ้นมาเลยเป็นผีขโมดก็มึงไม่รู้เรื่องเลยโอ้โหอะไรก็มาไม่รู้ใช่ไหมหรือมันเป็นราคะก็ดูยังไงแล้วแต่นะเนี่ยมันจะพอพูดไปแล้วเราจะระลึกได้ว่าเออคนเราเนี่ยถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะเนี่ยเราจะจัดสรรกรรมกิริยากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราเนี่ยมันไม่ดูดีเลยแต่เราไม่รู้ตัวถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆมันจะรู้ตัวมันจะเออดูดีพอเหมาะพอสมขนาดนั้นขนาดนี้ซึ่งกำหนดตายตัวไม่ได้กรรมกิริยาเนี่ยมันจะกำหนดตายตัวว่าเออมันไม่มีกามมันจะควรจะเป็นกรรมกิริยากายวาจาอย่างนี้วจีอย่างนี้กายกรรมอย่างนี้มันก็ไม่พอเหมาะพอดีมันจะไปบอกตายตัวไม่ได้คนแต่ละคนไม่เหมือนกันคนสนิทกันคนไม่สนิทกันหรือคนนี้คนละเพศคนละวัยอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันบอกตายตัวไม่ได้เลยสักอย่าง เพราะงั้นคนเราถ้าเผื่อว่าเข้าใจตัวหลักเข้าใจตัวกิเลสแล้วก็กิเลสตัณหาของเราเนี่ยเราสามารถเรียนรู้แล้วก็ลดละลงมันไปจางคลายไปชีวิตของคนแต่ละคนสังคมของคนที่ได้ละลดอย่างนี้จะเห็นได้อย่างชาวอโศกเราเนี่ยเราจะมีกายกิริยาของเราบางทีเราก็สังวรพอเวลาเราคือกิเลสของคนเนี่ยถ้าเรารักแล้วมันจะยืนดูเกี่ยวข้องสัมพันธ์นะถ้าเรารักมันจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์พอเราลดละการเกี่ยวข้องสัมพันธ์ลดละความรักความเกี่ยวข้องสัมพันธ์มันจะขาดออกมาอีกมันก็จะกลายเป็นโตงมาหาทางด้านผลักมาทางด้านเฉื่อยชามาทางด้านแข็งกระด้างมันจะโตงมาทางนี้อีกเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้หรอกความเป็นจริงของมนุษย์ชาติต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันสัมพันธ์อันพอเหมาะนะ เพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมใหม่ๆมันจะดูเหมือนกระด้างแล้วก็จะกลายเป็นทื่อๆดูเหมือนจะมันไม่มีมนุษยสัมพันธ์ไม่ดูหวานเลยมันดูแข็งดูกระด้างอ่ะดูกระด้างเราก็จะต้องมาปรับกันไปปรับกันมาว่าเออเราสัมพันธ์แต่ไม่ดูดไม่ติดไม่ยึดเนี่ยต้องกลับไปกลับมาในปฏินิสขะปฏินิสขะจะต้องสลับไปสลับมาทวนย้อนไปย้อนมาคืนไปคืนมาคืนไปคืนมาจนกระทั่งไม่ติดด้วยใดๆไม่ผลักด้วยใดๆมีสภาวะถ้าการเคลื่อนไหวมันก็เป็นสภาพการเคลื่อนไหวมีผลักมีดูดแต่ผลักดูดนั้นเรารู้จักในการกำหนดสัญญากำหนดเพราะฉะนั้นเราจะสัญญากำหนดอันนี้เป็นอย่างนี้ขนาดนี้พอเหมาะอย่างนี้พอดีสุดท้ายพระพุทธเจ้าถึงได้ตรัสคำว่าพอเหมาะพอดีเราจะแปลสัมมาว่าพอเหมาะก็คือการปฏิบัติให้เกิดความพอเหมาะสุดท้ายจริงๆเลยปฏิบัติแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสคำว่าพอเหมาะคำนี้จะใช้พระบาลีว่าปโหติท่านใช้คำว่าปโหติเพราะฉะนั้นสรุปในมหาจตารีสกสูเนี่ยสุดข้อสุดท้ายข้อ280เมื่อสัมมาทิฏฐิพอเหมาะก็จะทำให้เกิดสัมมาสังกัปปะพอเหมาะสัมมาสังกัปปะพอเหมาะก็จะทำให้เกิดสัมมาวาจาพอเหมาะได้ในสำนวนเขาแปลเป็นภาษาไทยก็แปลว่าพอเหมาะได้แต่พระบาลีอันนี้ไม่ได้แปลว่าสัมมาเอาอีกคำหนึ่งมาใช้คือปโหติแต่มันไม่มีภาษาไทยจะแปลแล้วมันก็พอเหมาะสัมมากับพอเหมาะปโหติก็พอเหมาะมันไม่มีภาษาไทยจะใช้แล้วเพราะฉะนั้นลงท้ายแล้วปโหติหมายความว่าไม่เกิดกิเลสใดๆโหติแปลว่ากิเลสแปลว่าเกิดปโหติไม่เกิดกิเลสใดๆไม่ผลักไม่ดูดแล้วพอเหมาะพอดีดูเหมือนจะสัมพันธ์ดูเหมือนจะปล่อยวางดูเหมือนจะตัดขาดไม่มีเลยดูเหมือนจะต้องรับไม่ตายตัวไม่ตายตัวพอเหมาะได้เพราะฉะนั้นสัมมาท่านถึงได้สรุปว่าถ้าสัมมาทิฏฐิพอเหมาะได้ก็ทำให้เกิดสัมมาสังกัปปะพอเหมาะได้สัมมาสังกัปปะพอเหมาะได้ทำให้เกิดวจีพอเหมาะได้วจีพอเหมาะได้ทำให้เกิดกัมมันตะพอเหมาะได้เพราะกัมมันตะพอเหมาะได้ทำให้เกิดอาชีวะพอเหมาะได้อาชีวะพอเหมาะได้ทำให้เกิดวายามะพอเหมาะได้วายามะพอเหมาะได้ทำให้เกิดสติพอเหมาะได้สติพอเหมาะได้ทำให้เกิดสมาธิพอเหมาะได้สมาธิพอเหมาะได้ทำให้เกิดญาณสัมมาญาณพอเหมาะได้สัมมาญาณพอเหมาะได้ทำให้เกิดสัมมาวิมุตติพอเหมาะได้ท่านสรุปทั้ง10เลยมรรค8และผล2สรุปในข้อ280เอาไปอ่านดูก็ได้ถ้าใช้คำบาลีจะใช้คำว่าปโหติแต่ในพระไตรปิฎกท่านแปลว่าพอเหมาะเหมือนกันปโหติสัมมาก็พอเหมาะพอควรพอเหมาะพอดีสัมมาถูกท่วนพอเหมาะพอดีสัมมานี่เป็นคำรวมสัมมาแต่ว่าถูกต้องถูกท่วนพอเหมาะพอดีก็ชอบแล้วควรแล้วอะไรก็แล้วแต่ได้ทั้งนั้นนะแล้วในการปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นจะเห็นได้ว่าคนเรานี้เมื่ออยู่เหนือจิตโลกุตรจิตเนี่ยมันเหมือนกับรักก็ได้เหมือนกับชังก็ได้ปรุงได้เรียกว่าวิสังขาร ปรุงอย่างไม่ก็ได้ปรุงอย่างมีก็ได้แต่ไม่ได้เป็นดาราตุ๊กตาทองแสดงบทบาทอะไรได้ทุกบทบาทเป็นดาราตุ๊กตาทองแสดงบทบาทรักได้แสดงบทบาทชังได้แต่ใจไม่ติดไม่ยึดไม่ได้เป็นความเสพรักและก็มีเสพร่วมอยู่ในรักชังก็มีกิเลสตัณหาอุปทานอยู่ในชังไม่มีแต่เป็นบทบาทสักแต่ว่าทำสักแต่ว่าสักแต่ว่ามีกรรมกิริยากายวจีมโนสักแต่ว่ากรรมเป็นกรรมที่เป็นอโหสิกรรมเป็นกรรมที่ไม่เกิดบาปบุญเป็นกรรมที่ไม่เกิดผลักดูดแต่เป็นกิริยากรรมอย่างนั้นจริงๆจึงเรียกว่าดาราตุ๊กตาทองดาราตุ๊กตาทองพันตัวเหมือนกับดาราตุ๊กตาทองพันตัวแต่ก็จริงจริงในเหตุปัจจัยนั้นจริงในกรรมกิริยานั้นจริงใจดาราตุ๊กตาทองก็คือใจของเขาคนนั้นไม่จริงอ่ะเขาพยายามแสดงบทบาทให้มันจริงเท่านั้นเองแต่พระอรหันต์เจ้านี้จริงใจแสดงกรรมกิริยาอย่างนั้นจริงใจแต่ไม่ใช่เพื่อตนเลยจริงใจแสดงกิริยาเหมือนกับโกรธดุด่าว่าเหมือนกับโกรธแต่จริงใจโกรธไม่ชอบใจแล้วนะทำอย่างนี้ไม่ดีนะดุด่าว่าอย่างนี้ไม่ชอบใจแล้วแต่ตัวเองไม่ได้บำเรอตนว่าทอดถ้าเราโกรธงี้ก็บำเรออารมณ์นี้มันดีสุขได้โกรธได้แสดงอาการนี้ออกไปซะอร่อยหรือว่าคลายใจได้แสดงออกไปแล้วเพราะงั้นคนที่มันอัดอั้นตันใจบางทีมันไม่ต้องไปแสดงชกบางคนชกมือชกฝาชกอะไรมือแตกได้ระบายได้ระบายคลายคนชั่วมือโถเจ็บตัวเองได้แสดงอารมณ์นั้นแล้วได้คลายกิเลสมันไม่ได้คลายหรอกที่จริงมันไม่ได้คลายหรอกมันเป็นการบำบัดกิเลสตัวเองแต่พระอรหันต์เจ้าไม่ได้ไปแสดงเพื่อบำบัดแต่เพื่อผู้อื่นเพราะนั้นไม่ได้ระบายแต่วิสังขารแต่ปรุงเพื่อเขาปรุงเพื่อทำเหนื่อยนะลำบากแต่ต้องทำเพื่อผู้อื่นนี่ลำบากนี่ก็พูดเรื่องลึกเรื่องไกลเรื่องอะไรให้ฟังอย่าเอาสิ่งเหล่านี้ไปตีกินหรือไปโกหกคนอื่นบาปซ้อนเป็นบาปปาราชิกตนเองไม่ได้เป็นจริงอย่างว่าแล้วก็ไปอวดอุตริยธรรมเราแสดงเหมือนเราแสดงโกรธแต่ที่จริงเราโกรธจริงแล้วบอกไม่ได้โกรธหรอกเราแสดงเพื่อคุณระวังปาราชิกปวดอุตริมุนสธรรมที่ไม่เป็นจริงตัวเองไม่ใช่ความว่างไม่ใช่จิตว่างไม่ใช่จิตสะอาดที่จริงจิตกิเลสแล้วไปบอกว่าตัวเองจิตไม่มีกิเลสโกหกปาราชิกฆราวาสก็ตามที่จะแสดงปาราชิกอย่างนี้แม้เราจะไม่ใช่สมณะไม่ใช่นักบวชแต่เราก็มีบาปที่เป็นกรรมเหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าคุณไม่ต้องเปลี่ยนรูปเป็นร่างเนี่ยคุณเองคุณเป็นฆราวาสคุณไม่ได้เป็นนักบวชคุณไม่ได้ถือกฎนี้แต่กรรมกิริยามันอาจจะไม่อยู่ในข่ายแรงถึงขนาดนักบวชที่มาสัญญาประชาคมตั้งใจจริงทุกอย่างแล้วเพราะงั้นอันนี้มันเป็นเรื่องจริงเหมือนกับเด็กอายุเท่านี้ทำผิดกฎหมายยังไม่ถือว่าเป็นกฎหมายเหมือนอย่างเด็กยังไม่เกิน15ฆ่าคนเนี่ยก็รับโทษรับภัยไม่เหมือนคนที่เกิน15แล้ว20แล้ว30แล้วฆ่าคนเนี่ยบทลงโทษต่างกันคล้ายๆกันบางคารวะก็อาจจะต่างกันบ้างเหมือนกับอย่างเด็กมีอัตราฆ่าโทษเด็กแต่ก็ไม่มีกรรมไม่ใช่มีเหมือนกันแล้วก็กรรมหนักเหมือนกันกรรมหนักพอเหมือนกันนะกรรมกิริยาอย่างนี้เหมือนเด็กอะหัดฆ่าคนตั้งแต่10อายุยังไม่ถึง15ฆ่าไปถ้าเบอร์ว่าโตขึ้นมาเป็นไงคุณเป็นมหาโจรใหญ่สิมันเป็นกรรมไม่ใช่ไม่เป็นกรรมอย่าไปสั่งสมเป็นอันขาดนัยยะเหมือนกันกรรมมันหนักเหมือนกันแต่เอาเถอะถึงอย่างไรก็อนุโลมว่าถือว่าเรายังไม่อยู่ในฐานะเท่านั้นเองไม่ได้อยู่ในฐานะแต่มีวิบากไหมวิบากแน่นอน เป็นกรรมสั่งสมไปคุณก็หนักเหมือนกันกรรมเดียวกันพอเข้าใจนะนี่มันซับซ้อนมันเกี่ยวข้องทั้งฐานานุรูปมันเกี่ยวข้องทั้งสมมติสัจจะและปรมัตถสัจจะแต่มันเป็นปรมัตถสัจจะอันเดียวกันเพียงแต่เป็นสมมติสัจจะที่ต่างกันในฐานะคุณเป็นคฤหัสถ์แต่นี่เป็นสมณะเพราะฉะนั้นสมมติสัจจะต่างกันแต่ปรมัตถ์ตัวเดียวกันคุณทำกรรมวิบากอันเดียวกันบาปกรรมวิบากหนักถือว่าเป็นคุรุกรรมเป็นคุรุกาบัตเป็นอาบัตที่หนักพอกันอย่างนี้เป็นต้นอาตมาว่าวันนี้ได้เทศได้อธิบายธรรมะเกี่ยวข้องกับธรรมะที่ลึกที่ละเอียดแล้วก็ขอกำชับกำชาว่าเมื่อเราปฏิบัติธรรมแล้วที่ได้เปิดท่านเสียงท่านเสียงสิงกับท่านน่านฟ้าพูดกันนั่นแหละเอามาพูดนะที่จริงไม่ใช่ของท่านเป็นสำนวนของในพระไตรปิฎกมาเราไม่ได้ดำริหรือไม่ได้คุ้นคิดเราไม่ได้สังวรในสิ่งที่คุ้นคิดไม่ใช่ไม่ได้ดำริไม่ได้คุ้นคิดเราคุ้นคิดแต่เราไม่ได้สังวรไม่ได้สังวรประทานไม่ได้ประหารประทานไม่ได้ภาวนาประทานไม่ได้เกิดการอนุรักษณาประทานคุณไม่ได้มีสมประทานเลยคุณคุ้นคิดมาคุณก็ไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้สังวรไม่ได้อ่านไม่ได้มีสติปัฏฐานในสมประทานไม่ได้เกิดอิทธิบาทคุณไม่ได้มาฉันทวิริยะในการปฏิบัติธรรมเลยปล่อยปละละเลยไปยังไงกับไปยังลูกโลกอย่างนั้นคุณไม่ได้เป็นพระโยคาวจรถ้าคุณจะเป็นพระโยคาวจรคุณก็จะต้องมีสติปัฏฐานมีสมประทานหรือมีโพชฌงค์3มีสติสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีวิริยะสัมโพชฌงค์มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็มีธรรมวิจัยวิจัยนอกวิจัยในวิจัยอ่านจิตวิจัยอะไรก็วิจัยนั่นแหละก็พิจารณาทั้งหมดวิจัยพิจารณาอาการจริงของอารมณ์ของเวทนาของจิตของธรรมะมันเป็นกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมวิจัยให้ออกแล้วคุณก็ปฏิบัติภาวนาประทานทำให้เกิดผลประหารไม่ให้มันได้มีสมประทาน4ลงไปนะหรือมีญาตปริญญาติรณปริญญาประหารณปริญญาก็ได้ให้รู้ว่าเราเองเรามีปริญญา3อยู่รู้จักญาตปริญญารู้จักองค์รวมของกรรมกิริยาทั้งนอกทั้งในนะโดยเฉพาะจิตวิญญาณแล้วก็วิเคราะห์วิจัยออกติรณะวิเคราะห์วิจัยออกแล้วว่าอันนี้ควรประหารประหารอะไรก็ประหารปริญญาได้ประหารนะได้กำจัดได้ทำลายได้ลดละสิ่งที่ควรลดละอยู่ตลอดเวลาทำได้มากขณะเท่าใดเท่าใดก็นั่นแหละเราเป็นพระโยคาวจรอย่าปล่อยปละละเลยเพราะทุกคนกรรมกิริยาอาชีพการงานการพูดการคิดการดำริมันมีอยู่ในชีวิตประจำตลอดเวลาที่เราจะปฏิบัติทำสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะเป็นตัวปฏิบัติสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะเป็นตัวปฏิบัติต้องมีวายามะต้องมีสติต้องมีการเข้าใจในอาตมาพูดไปแล้วนี่เป็นทิฏฐิความเห็นความเข้าใจความรู้แล้วก็ไปทำให้เกิดปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สัมมาทิฏฐิมรรคขังคะนั่นเป็นองค์ของสมาธิทิคุณจะเกิดปัญญาปัญญินทรีย์มันจะมีกำลังของปัญญามากขึ้นเพราะคุณปฏิบัติมรรคขังคะปฏิบัติถูกองค์ธรรมองค์มรรคคุณมีทั้งธรรมทิฏฐิไปจนถึงสมาธิปฏิบัติอยู่องค์มรรค8มรรคขังคะปฏิบัติอย่างไรคุณมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ประกอบอยู่ตลอดเวลาเมื่อทำธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีสติสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีวิริยะสัมโพชฌงค์คุณก็ทำให้เกิดปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ไปเรื่อยๆมันก็สงบไปเรื่อยปิติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาไปเรื่อยๆมันก็สั่งสัมโพชฌงค์นั้นลงไปเรื่อยๆทิฏฐิของคุณเจริญขึ้นเรื่อยๆธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สมาธิทิฏฐิของคุณองค์6น่ะปัญญาปัญญีสีปัญญาพละธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สมาธิทิฏฐิมรรคขังคะองค์แห่งมรรคสมาธิทิฏฐิของคุณก็เจริญโตขึ้นไปเรื่อยๆสมาธิทิฏฐินั่นแหละไปเป็นปัญญินทรีย์ปัญญินทรีย์แล้วก็เกิดปัญญาภระทิฏฐิที่เป็นตัวปฏิบัติสมาธิทิฏฐิตัวนี้ได้องค์ธรรมเนี่ยไม่ใช่ได้แค่ฟังแต่ไปปฏิบัติเป็นภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาไม่ใช่แค่ฟังแค่คิด แต่สมาธิฐิตัวองค์6เนี่ยใน6เนี่ยปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สมาธิฐิตัวเนี้ยมันเป็นสมาธิฐิตัวที่เห็นรู้เห็นที่เกิดจากฌานติปัสสติเป็นการรู้การเห็นที่เจริญสมาธิฐิเมื่อสมาธิฐิมันเป็นสมังคีมันเป็นปฏิสัมพัทธ์พอมันเกิดอันนี้มันก็จะไปเกิดเป็นปัญญาปัญญาเจริญขึ้นก็เป็นสมาธิฐิที่ใหญ่ขึ้นเจริญขึ้นสมาธิฐิตัวองค์ธรรมใหญ่มันก็จะเกิดการมีวายามะมีสติปฏิบัติวาจาปฏิบัติสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะสูงขึ้นสูงขึ้นเป็นพระอริยะเป็นโสดาเป็นสกิทาเป็นอนาคาเป็นอรหันต์ขึ้นไปเรื่อยๆปัญญาสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะคุณก็เข้าไปหาอรหันต์เรื่อยๆเลยมันจะสัมพันธ์กันไปหมดเลยเป็นขบวนเมาหมัดไม่นี่เมาภาษาไหมเมาไหมมันซับซ้อนแล้วมันก็ประสานสอดร้อยกันเป็นอินเทอร์แอคชั่นเป็นปฏิสัมพัทธ์ที่สอดร้อยกันสานกันเข้าไปหมดเลยเป็นสัมมาญาณสัมมาวิมุตติที่สมบูรณ์แบบมรรค8ผล2สานสอดร้อยกันทำให้เกิดสมาธิที่ตัวในมาทำให้เกิดสัมมาสมาธิตัวนอกตัวองค์หัวหลักใหญ่แล้วก็มาทำให้สังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะของเราเจริญขึ้นไปเรื่อยๆเจริญขึ้นไปเรื่อยๆสมาวายามะสมาสติก็เจริญตามกันไปเรื่อยๆสมาธิก็เป็นสัมมาสมาธิที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสมาญาณกับสมาวิมุตติก็ตามเป็นโสดาสกิทานาคาอรหันต์ขึ้นไปตลอดเวลาก็มีสูตรมรรค8นี่แหละเป็นหลักใหญ่เลยถ้าเข้าใจโพชฌงค์7หรือเข้าใจโพธิปักขิยธรรมสมบูรณ์แล้วโอ้โหทฤษฎีนี้สุดยอดไม่มีพระพุทธเจ้าก็ไม่มีทฤษฎีนี้มีพระพุทธเจ้าอยู่ตราบใดก็ทฤษฎีนี้มีศาสนาพุทธยังมีก็เพราะมีทฤษฎีพวกนี้ถ้าทฤษฎีพวกนี้ไม่มีศาสนาพุทธสูญไปแล้วไปนั่งหลับตาเป็นฤาษีกันไปหมดพูดก็พูดอาตมาไม่มาช่วยเอาไว้เนี่ยเมืองไทยก็เมืองไทยพุทธศาสนาก็มีแต่เปลือกมีแต่ฤาษีเต็มเมืองเต็มบ้านเต็มเมืองเอาโพชฌงค์7เอาโพธิปักขิยธรรมเอามรรคองค์8มาปฏิบัติไม่เป็นหรอกปฏิบัติไม่ได้มรรคได้ผลอะไรหรอกเพราะฉะนั้นพวกเราพยายามภาคเป็นพิสูจน์ธรรมะพระพุทธเจ้าเพื่อรักษาธรรมะของพระพุทธเจ้าเอาไว้ให้ได้นั้นพวกเราเป็นอริยะโสดาสกิทาอรหันต์ไปเรื่อยๆอนาคามีเป็นอรหันต์ขึ้นไปศาสนาพุทธจึงจะยังอยู่ไม่ฉะนั้นก็เป็นศาสนาที่มีแต่อะไรก็ธรรมดาโลกโลกเป็นสามัญสามัญเมื่อฤาษีกดข่มกันไปหาวิธีที่จะทำให้เป็นแต่คุณงามความดีก็ดีมีกัลยาณธรรมแต่ไม่สามารถที่จะเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งถาวรอันนี้ได้นะเอาละวันนี้เทศนามีแต่ธรรมะเข้มข้นเอาไปเปิดฟังทวนอีกสักประมาณ108เที่ยวแล้วทบทวนดูดีๆแล้วปฏิบัติให้จริงน่าจะได้เป็นอรหันต์กันทั่วตัวทุกคนที่นั่งอยู่เนี่ยนะอ่ะพอวันนี้ตั้งใจจะพูดเน้นถึงเรื่องของการปฏิบัติธรรมนี่แหละภาษาของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็ได้ยินซ้ำซากมาอาตมาก็หยิบมาขยายความให้มันละเอียดให้มันเห็นให้มันรู้กระจ่างชัดเจนขึ้นไปทุกทีทุกทีวันนี้ก็เห็นประเด็นเห็นมุมที่คิดว่าอยากจะพูดให้มันละเอียดลงไปอีกทีนึงลองซิว่าจะรู้สึกว่ามันเพิ่มเติมที่อาตมาได้เคยพูดมาแล้วหรือไม่ลองฟังดูนะก็คือภาคปฏิบัติอันเป็นหลักเอกหลักวิเศษของโพธิปักขิยธรรมนี่แหละเราก็รู้มาแล้วสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4นี่เป็นภาคปฏิบัติแท้นะโดยมีอยู่บนแนวทางหรืออยู่บนลักษณะอีก2หลักใหญ่คือโพชฌงค์7กับมรรค8นะโพชฌงค์7กับมรรค8นี่เป็นหลักทางปฏิบัติอันใหญ่เป็นแนวทางเราจะต้องมีโพชฌงค์7มีตั้งแต่สติเป็นตัวเริ่มต้นอย่างนี้โพชฌงค์นะจะต้องพยายามให้สตินี่มันอยู่ในขั้นโพชฌงค์ให้ได้ นะมีธรรมวิจัยจะต้องมีลักษณะของธรรมวิจัยประกอบอยู่ในจิตของเราตลอดเวลาที่เราจะต้องทำงานปฏิบัตินะและก็จะต้องพยายามนะวิริยะนี่เป็นโพชฌงค์สามสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์นะตัวปฏิบัติโพชฌงค์สามหลักนี่จะต้องมีคุณลักษณะอย่างนั้นสติคืออะไรเราก็ต้องรู้และสติขนาดนี้มันมีคุณภาพถึงขั้นโพชฌงค์ไหมถึงขั้นองค์แห่งการตรัสรู้มีคุณภาพถึงขั้นนั้นไหมธรรมวิจัยวิจัยอะไรก็ได้วิจัยขี้หมูขี้หมาอะไรก็วิจัยเดี๋ยวนี้ก็วิจัยกันเต็มบ้านเต็มเมืองนะมหาวิทยาลงวิทยาลัยหรือว่าองค์กรองค์การสถาบันนนนี่วิจัยจังเลยนะวิจัยเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรก็วิจัยไปได้วิจัยสารพัดอย่างส่วนวิจัยธรรมะนั่นก็คือธรรมวิจัยหรือวิจัยธรรมะนั่นก็คือวิจัยลงไปถึงขั้นปรมัตถธรรมปรมัตถธรรมหมายความว่าธรรมะที่มีคุณค่าที่มีลักษณะหรือว่าต้องให้มันได้ถึงขั้นมีสาระมีประโยชน์ถึงขั้นเข้าเขตของการปฏิบัติธรรมระดับอาริยะหรือระดับโลกุตระสามารถรู้จิตเจตสิกรู้รูปรู้นิพพานวิเคราะห์วิจัยจิตในจิตเนี่ยรู้เวทนาในเวทนาเนี่ยออกเป็นกิเลสเป็นอย่างไรหรืออกุศลมันเป็นอย่างไรอาการเป็นอย่างไรต้องอ่านต้องมีญาณเข้าไปอ่านเห็นจริงๆเลยมีญาณเข้าไปอ่านสภาวะนั้นๆมันเป็นนามธรรมซึ่งมันไม่เป็นรูปเป็นร่างอะไรแต่มันก็เป็นอาการลิงคนิมิตมันเป็นอาการที่จะมีเครื่องหมายบอกให้รู้ได้ว่าอาการอย่างนี้เป็นราคะอาการอย่างนี้เป็นโทสะในลีลาต่างๆนะราคะก็มีลีลาสารพัดโทสะก็มีลีลาสารพัดแต่เราก็พอรู้ออกว่าเครื่องหมายอย่างนี้เป็นลักษณะที่อยู่ในตระกูลราคะอยู่ในตระกูลโทสะหรืออยู่ในตระกูลโมหะอะไรเนี่ยเราสัมผัสมันด้วยญาณของเราเนี่ยเราก็จะรู้มันได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะเรามาวิจัยธรรมอย่างนี้แหละวิจัยแล้วก็วิจัยธรรมลึกลงไปอีกถึงว่าแล้วปหานธรรมธรรมะขั้นไปกําจัดมันความสามารถของเราเนี่ยแหละเรากําจัดมันจำกัดด้วยวิธีสมถะวิธีหรือวิปัสสนาวิธีวิธีอย่างนี้เรียกว่าวิปัสสนาปัสสนาวิธีวิธีอย่างนี้เรียกว่าวิธีสมถะเราก็รู้วิธีและมันปฏิบัติแล้วมันมีผลไหมมันปฏิบัติได้สำเร็จไหมอย่างนี้เป็นต้นเพราะถ้าเราสามารถที่มีสติมีธรรมวิจัยและก็มีความเพียรวิริยะถึงขั้นถึงเขตนี้แหละถึงขั้นถึงเขตที่จับปรมัตถ์นี้ได้แล้วก็รู้เลยว่าทิศทางนี้มันอนิจจังมันโตขึ้นมันไม่คงที่อ่ะมันไม่เท่าเดิมนะพอจับได้อาการมันเป็นราคะหรือโทสะก็ตามมันไม่คงที่หมามันอ้วนขึ้นมันมีสุขมันได้รับความบำเรอโตขึ้นมันไม่เท่าเดิมแต่มันโตขึ้นอย่างนี้มันไม่ใช่วิราคะมันไม่ใช่อริยธรรมมันไม่ใช่ธรรมะในระดับที่จะปราบกิเลสลงเป็นโพชฌงค์หรือเป็นองค์แห่งการจะไปสู่การตรัสรู้นิพพานได้แต่เห็นแล้วล่ะเห็นสภาวะของปรมัตถ์ว่าจิตเจตสิกหรืออาการของกิเลสเนี่ยมันโตขึ้นเห็นความเป็นปุถุชนเห็นความอ้วนความโตความใหญ่ความมากมันไม่เที่ยงแต่มันโตมันมากขึ้นมันเพิ่มขึ้นมันใหญ่ขึ้นก็เห็นชัดเจนเราจะเห็นอาการเหล่านี้จริงๆเลยผู้มีปัญญาหรือมีญาณถึงขั้นเห็นรู้อย่างนี้แหละเรียกว่าโพชฌงค์เป็นองค์แห่งการตรัสรู้นะมีสติมีธรรมวิจัยมีวิริยะมีความภาคเพียรรู้แล้วก็ปฏิบัติอยู่ปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติในหลักเอกอีคือมรรค8ตลอดเวลาไม่ว่าจะคิดนึกไม่ว่าจะพูดอยู่ไม่ว่าจะกระทำกรรมกิริยาใดๆเรียกว่ากรรมมันตะไม่ว่าจะประกอบอาชีพทำอาชีพอะไรอยู่ก็ตามแต่เถอะใครจะทำกสิกรรมใครจะทำค้าขายใครจะทำงานแพทย์ใครจะทำงานการศึกษาใครจะทำงานด้านสื่อสารด้านอะไรก็ตามใจคุณทำงานอาชีพอะไรอยู่คุณก็ปฏิบัติธรรมมีโพชฌงค์ควบอยู่ในการปฏิบัตินั้นมีโพชฌงค์อยู่พร้อมเลยในขณะคิดสังกัปปะในขณะพูดวาจาในขณะมีกรรมกริยาการกระทำอะไรต่างๆเรียกว่ากรรมมันตะในขณะที่ประกอบอาชีพเลย นะมีเรื่องมีราวมีผลผลิตมีการกระทำงานอะไรคุณก็มีจิตสัมผัสสัมพันธ์อยู่เรียกว่ามรรคองค์8ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิที่คุณฟังไปนี่ฟังทำทิฏฐิให้ตรงทำความเห็นหรือทำความเข้าใจให้ตรงด้วยการฟังด้วยการเข้าใจความหมายเสร็จแล้วเวลาคุณไปปฏิบัติคุณเข้าใจเท่าไหร่สัมมาทิฏฐิคุณเข้าใจว่าคุณเข้าใจถูกต้องสัมมาเท่าไหร่เวลาคุณจะไปปฏิบัติคุณก็จะต้องมีวายามะมีสติในมรรคองค์8นี่มีสติสัมมาวายามะกับสติเป็นข้อที่6ที่7นะก็ในมรรค8เนี่ยข้อที่8นั่นสมาธิข้อที่7สติข้อที่6วายามะหรือพยายาม6ที่7เนี่ยก็ในมรรค8เนี่ยข้อที่8นั่นสมาธิข้อที่7สติข้อที่6วายามะหรือพยายามเพราะฉะนั้นในขณะที่มีความเห็นนี่เป็นตัวประธานความพยายามกับจะต้องมีสติทำตนให้มีสติระลึกรู้อยู่ให้ได้และสตินั้นต้องพยายามปรับให้เป็นสติสัมโพชฌงค์หรือสัมมาสติสติมันจะเป็นสัมมาก็ต่อเมื่อคุณเองคุณสั่งสมลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆปฏิบัติมันเป็นสัมมาวายามะสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละสตินั่นเป็นตัวสติสัมโพชฌงค์หรือเป็นสติที่มันพาเราเดินทางไปในมรรคไปในทางเป็นสัมมาอริยมรรคไปในทางที่จะไปสู่นิพพานไปสู่การตรัสรู้สูงสุดถึงความเป็นอริยบุคคลของเรามันกำลังปฏิบัติไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันจะไม่แยกกันเลยโพชฌงค์7ก็ดีมรรคองค์8ก็ดีมันจะไม่แยกกันเลยนะเมื่อกี้อาตมาพูดถึงมรรคแต่ละคําแต่ละคําแต่ละคําสมาธิเป็นประธานสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะเป็นตัวปฏิบัติในขณะมีกรรมกิริยากรรมกิริยาของสังกัปปะคือมโนกรรมกรรมกิริยาของวาจาก็คือวจีกรรมกรรมกิริยาของกัมมันตะก็คือทั้งสังกัปปะวาจากัมมันตะคือมโนกรรมกับวจีกรรมกับกายกรรมพร้อมเลยอยู่ในกัมมันตะไปกายกระทำทุกอย่างกรรมกิริยาทุกอย่างทีนี้ประกอบกับอาชีพก็คือประกอบกับงานที่คุณจะกระทำงานอะไรอยู่กับกรรมกิริยาที่เป็นงานน่ะงานโดยประกอบงานอาชีพอะไรล่ะอาชีพเล่นไพ่คนเล่นไพ่เป็นอาชีพเขามีนะไปหยุดไปที่หมาเก๊าที่อะไรอ่ะที่แถวแถวย่านขอบประเทศใจตอนนี้กำลังมีเรื่องกันอยู่เนี่ยโดนปิดโดนมันพังทลายกันไปเพราะว่าเกิดกรณีที่เขมรกับไทยเราอะไรเนี่ยหรือไปที่อะไรลาสเวกัสอะไรเงี้ยมีพวกอาชีพเขามีเลยเขาเล่นการพนันเป็นอาชีพต่างๆพวกนี้เป็นอาชีพจริงๆทำมาหากินอยู่กับอาชีพอย่างนั้นก็เรื่องของเขาแต่มันเป็นมิจฉาชีพมาตั้งแต่ต้นแล้วล่ะอาชีพอย่างนั้นมันเป็นเรื่องหยาบๆก็เราก็รู้ว่าเป็นมิจฉาชีพตั้งแต่ต้นแล้วส่วนในรายละเอียดของอาชีพที่บอกกุหนาลัปนาในมิตรกตานิเปสิกตาลาเพนะลาพังนิชกิงสนตาที่อาตมาอธิบายความหมายให้ฟังแล้วว่าอาชีพเหล่านี้มันประกอบไปด้วยลักษณะอย่างไรกุหนาอย่างไรลัปนาอย่างไรจนกระทั่งถึงลาเพนะลาพังนิชกิงสนตาอย่างไรอาตมาก็อธิบายไปแล้วอาตมาไปเปิดเห็นในวิสุทธิมรรคของพุทธโฆสาจารย์อธิบายอาชีพ5นี่เหมือนกันนะคนละเรื่องเลยกับอาตมาโอ้ดีอาตมาไม่ไปอ่านซะก่อนไม่เขวไม่ได้ไปอ่านของพุทธโฆสาจารย์ซะก่อนที่อธิบายไว้โอ้คนละเรื่องเลยอาตมาว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วก็มันก็มีความหมายดีเหมือนกันแต่ความหมายมามันจิ๊บจ้อยอาตมาว่ามันจิ๊บจ้อยอะมันเอามายืนยันอาชีพทั้ง5อย่างที่อาตมาเอามาอธิบายแล้วว่าอย่างนี้นะกุหนานี่ประเภทที่ทุจริตจับๆเลยนะเนี่ยขี้โกงนะดังหนักๆเลยนะเนี่ยอะไรต่างๆมันแล้วลัปนาเนี่ยมันยังเล่นใช้คารมใช้โวหารใช้ภาษาหลอกลวงลัปนาแปลว่าหลอกแปลว่าหลอกลวงอย่างใช้ภาษาเนี่ยมันดูไม่ทุจริตหมายขี้โกงกันประเภททั้งมีกรรมวิธีอะไรอย่างหยาบอย่างหนักเลยอย่างกุหนามันไม่ใช่แล้วนี่มันลักษณะมันจะต่างกัน เนมิตกตาก็ตลบตะแลงเล่นเจ้าล่อเอาเถิดจะว่าเอาจริงก็ไม่เอาจริงจะว่าไม่เอาจริงก็เล่นหลอกแหลกจะว่าหนักอย่างรัปปนาก็ไม่ได้ทําแต่ก็มีอยู่ตลอดเวลามันก็ดีขึ้นมันก็เบาบางขึ้นส่วนนิเปสกตานั้นคุณไม่มีอะไรหล่อแหละคุณจริงจังคุณสะอาดได้แต่คุณก็ยังมอบตนอยู่ในทางผิดใช่ไหมเป็นอาชีพอย่างพวกเราเนี่ยหลายคนก็ยังมาทำงานวัดยังไม่ได้มาทำงานพลังธรรมก็พลังบุญก็ไม่ได้มาอยู่กระแดกชีวิตก็ยังไม่ได้ต้องไปเอารายได้เดือนละ10,000สักก่อน20,000สักก่อนและคุณก็ไปเป็นคนที่ทำงานอยู่กับแหล่งทำงานนั้นมันไม่ได้สะอาดบริสุทธิ์อะไรคุณก็รู้อยู่นะว่ามันก็เราไม่โกงหรอกเราไม่ทุจริตหรอกแต่คนอื่นๆก็ทุจริตสารพัดเราก็รายได้หรือว่าเงินทองที่เราจะได้มาก้อนกอบโตมากมายนั้นๆคุณก็ปนไปเลอะเทอะแปดเปื้อนอยู่กับไอ้ความไม่สุจริตของคนอื่นอยู่นั่นแหละและคุณก็ได้เงินก้อนนั้นมาแทนที่คุณจะมาอยู่บริษัทพลังบุญไม่มีทุจริตไม่มีการแปดเปื้อนอะไรแต่มันน้อยไม่พอนั่นก็เรื่องของคุณนะคุณยังทำไม่ได้ก็เรื่องของคุณคุณทำได้ก็เรื่องของคุณอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะอาตมาก็อธิบายหมดแล้วจนกระทั่งถึงลาเพนะลาพังนี่โอ้โหคนเขาจะประหลาดเลยเพราะไม่มีใครเข้ามาอธิบายอย่างอาตมาหรอกเพราะมันดูแล้วอธิบายอย่างนี้มันจะเป็นไปได้ยังไงคนทำงานฟรีลาบแหลกลาบลากแหลกลาบด้วยลาบลาเพนะลาพังนิชิเกงสุนตาไม่ยังถ้าขืนมีการปฏิบัติธรรมอย่างมีการมีรายได้อยู่ก็คือเอาแรงงานแลกลาบแลกรายได้หรือเอาลาบแลกลาบเอาเงินซื้อเงินขายเอาของเข้าของผลผลิตไปขายไปแลกไปซื้ออะไรก็แล้วแต่ยังทำงานมีรายได้นั่นเองอยู่เนี่ยยังไม่ถือว่าเป็นผู้พ้นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาอาชีวะข้อที่5คนฟังแล้วก็รับรองไม่มีใครเอามาอธิบายแน่นอนอาตมาไม่ได้อ่านนะในอัตถกถาจารย์เขาอธิบายไว้กี่เจ้าแต่อาตมาไปเห็นอยู่ในพุทธโฆสาจารย์วิสุทธิมรรคเพิ่งจะอ่านที่จริงวิสุทธิมรรคก็มีหลายเล่มนี่ก็ของมกุฏราชวิทยาลัยแปลมาเป็น6เล่มในเล่มย่อยๆแปลมาเสร็จแล้วก็มีคนเอามาให้อาตมาแหมมีคนหวังดีมีคนปรารถนาดีให้อาตมาเนี่ยเยอะเอาตำลงตำราอะไรๆมาให้อาตมาก็มีเวลาอ่านก็อ่านบ้างมันก็ของดีทั้งนั้นน่ะเราเลือกเอาสิ่งที่ดีๆได้นะสิ่งที่มันผิดเราก็ไม่เอาแล้วกันเราก็ใช้วิจารณญาณของเราก็ดูผ่านๆเล่มหนึ่งเลยโอ้มีอธิบายว่าอย่างนี้ด้วยเนาะอาตมาก็ว่าดีเพราะอาตมาอธิบายของอาตมาไปแล้วและเอามาพิสูจน์แล้วที่อาตมาอธิบายอาตมาเอามาพิสูจน์แล้วกับพวกเราว่ามิจฉาอาชีวะ5เนี่ยมันคืออะไรแล้วปฏิบัติได้ไหมแล้วพวกเราก็มาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติใช่ไหมพวกเราจนกระทั่งถึงขั้นพ้นมิจฉาอาชีวะข้อที่5ได้ด้วยนะทำงานฟรีทำงานไม่ต้องเอาเงินเอาทองอะไรเลยไม่ต้องไปทุจริตด้วยใดๆเลยทำอาชีพโอ้สบายสะอาดบริสุทธิ์นี่มันอาตมาว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้อย่างมันเอ็กซ์แลนต์จริงๆนะสุดวิเศษมหัศจรรย์เลยนะฮะมันเยี่ยมยอดจริงๆนะอาตมาว่าแล้วเราก็พยายามพัฒนาบูรณาการมันขึ้นมันเป็นลักษณะที่ดีแล้วก็ทำขึ้นอันที่นี้หันกลับมาถึงภาคปฏิบัติที่อาตมาพูดถึงโพชฌงค์7แล้วโพชฌงค์7ไม่ได้พูดต่อว่าโพชฌงค์3นั่นแหละเป็นตัวปฏิบัติพอปฏิบัติไปแล้วเราก็จะเกิดปิติสัมโพชฌงค์เกิดปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เกิดสมาธิสัมโพชฌงค์เกิดอุเบกขาสัมโพชฌงค์ซึ่งจะเป็นไนยะละเอียดของปรมัตถธรรมมันจะเกิดจิตของเราเนี่ยพอได้มาปิติอาตมาแปลว่าได้ดีแต่เขาจะแปลว่ายินดีก็ไม่เป็นไรคุณได้ดีนั้นได้สภาพที่มันเป็นผลดีขึ้นมาและเป็นปิติเสร็จแล้วก็คุณก็ไปเห็นผลดีนั้นของตัวเองรู้ตัวเองรู้ว่าตัวเองได้ดีขึ้นมาก็ฟูใจไงเขาก็เลยไปเอาตัวอุปกิเลสของปิตินี่มาพอได้ดีแล้วคนก็ฟูใจนะยินดีสภาพเป็นอุปกิเลสมันซ้อนกับสิ่งที่ดีที่คุณได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมที่บอกว่าลดปีติอย่างฌาน4เนี่ย มีปิติปัสสัทธิมีปิติมีสุขมีเอกคตาอะไรอย่างนี้เป็นต้นฌานสี่มีองค์ธรรมอย่างนั้นพอบอกปิตินี่เป็นอุปกิเลสคุณต้องลดอุปกิเลสมันก็ไม่ละเอียดคุณได้ดีแล้วคุณไม่ต้องลดสิ่งที่ได้ดีนะคุณได้แข็งแรงด้วยไอ้ได้ดีว่ากรรมกิริยาหรือพฤติกรรมที่คุณทำได้ดีแต่คุณต้องละเอียดดูอุปกิเลสที่มันฟูใจที่มันไปหลงยินดีปราบปลื้มอะไรพวกนี้อันนั้นแหละลดอันนั้นเนี่ยมันละเอียดอย่างเงี้ยธรรมะของพุทธเจ้าถ้าคุณแบ่งไม่ได้คุณก็ไปลดปิติทั้งรุ่นคุณก็ทำไม่ยินดีมันก็เฉยทีได้ดีแล้วก็บอกว่าเอออย่าไปยึดปิติวางปิติอ้าวคุณได้ดีแล้วคุณก็ฟูใจคุณก็พ่วงไปด้วยกันเลยมันไม่มันหยาบอ่ะมันตีขลุ่มไปเลยตีทิ้งไปเลยมันก็เลยหมดไปทั้งยวงเลยความการได้ดีก็ลดไปด้วยทำอย่างไรได้ดีมันก็ไม่อยากจะทำแล้วเรื่องว่ามันซับซ้อนอ่ะมันมั่วมันปนกันเพราะฉะนั้นความละเอียดละออพวกนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเราจะต้องอ่านอาการของจิตวิญญาณให้ละเอียดแล้วก็ทำปหานะอย่างสมปทาน4ทีนี้อาตมาจะขยายสติปทาน4สมปทาน4สอดร้อยขึ้นมาสติคุณจะต้องเป็นสติสัมโพชฌงค์ให้ได้และในสตินั้นคุณก็จะต้องรู้ในขณะมีกายมีองค์ประชุมทั้งหมดถ้าเกี่ยวกับภายนอกก็คือกายภายนอกถ้าไม่เกี่ยวกับภายนอกคุณก็ไปอยู่ในภายในอ่านภายในก็เป็นกายภายในองค์ประชุมของภายในของจิตเป็นสังขารธรรมที่ปรุงปุ๊บมันจะเป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาหรือเป็นยังไงอยู่ก็แล้วแต่คุณก็อ่านรวมองค์รวมเลยโอ้ขณะนี้เป็นสุขเวทนาขณะนี้เป็นทุกขเวทนาขณะนี้เป็นอทุกขมสุขเวทนาหรือเป็นอุเบกขามันเฉยๆมันเคยอร่อยนะแต่ตอนนี้มันก็ไม่อร่อยแล้วมันก็ไม่อะไรมันก็เฉยๆอะไรก็แล้วแต่มันพักยกมันเป็นธรรมชาติของสามัญเคหสิตะอุเบกขาเวทนามันเป็นได้ซึ่งเราเรียนละเอียดมาแล้วเวทนา108เราก็เรียนแล้วเพราะฉะนั้นในอารมณ์อย่างนี้มันเป็นอย่างไรคุณรู้และอารมณ์นี้คุณก็วิเคราะห์ลงไปในอารมณ์นั่นอีกว่าจิตยึดเจตสิกของมันลงไปอีกว่าแล้วมันมีอารมณ์นั้นในอารมณ์เป็นสุขนั้นน่ะมันมีที่มาไหมมามันได้บำเรอมันได้สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายพอสัมผัสปุ๊บมันปรุงปั๊บย่อยสุขเลยนะคุณมีตัวตั้งไหมว่าคุณเองคุณไปอุปทานคุณไปชอบคุณไปยึดถ้าเอาตัวไอ้นี่ออกไปซินะคุณกำลังกินหรือคุณกำลังสวยกำลังเห็นของสวยนี่อร่อยคุณก็ไปเปลี่ยนแปลงความสวยนั้นออกไปหน่อยหนึ่งสิไม่สุขแล้วไม่เอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยยาวนะอ้าวมันอะไรกันล่ะทีนี้คุณก็ต้องอ่านใจหรือแม้ไปทำกรรมกิริยาขนาดนั้นคุณก็ต้องเจาะลึกลงไปว่ามันเป็นเพราะอะไรเราถึงไปอร่อยเราถึงไปเป็นสุขเราถึงไปสนุกสนานไปเพลิดเพลินไปเป็นอัศสาทะรสอร่อยเราก็ต้องอ่านลึกลงไปอ๋อมันต้องมีตัวตั้งเพราะเราไปอุปทานเพราะเราไปยึดติดเพราะเราไปสมมุติเอาไว้ในใจแล้วว่าถ้าต้องได้อย่างนี้ต้องมีอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้โดยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรก็แล้วแต่และลักษณะของแต่ละอย่างมันเมื่อมันได้ดังใจที่มันติดยึดอยู่มันก็โอ้มันดูเขาเตะบอลดูเขาเล่นอะไรก็แล้วแต่โอ้อย่างนี้แหมมันลีลามันอย่างนี้อย่างนี้แหละมันเราเองทำไม่ได้ไงแต่เขาทำแล้วก็มันอร่อยชอบใจสุขว่ามันสวยอย่างนี้เออเขาสวยอย่างนี้ดีโอ้ชอบใจจังเลยเราได้มันก็ดีแต่เราไม่ได้แล้วก็ดูดีใจที่เขาเป็นสุขที่เขาเป็นเขามีบางทีก็ริษยาเขาซะด้วยอะไรก็แล้วแต่ถ้าริษยาเขาก็ริษยาอยู่เปล่าแต่ถ้าบอกว่าริษยาก็บอกเออเราก็ไปทำให้มันได้อย่างเขาสิมันก็ยังมีกำลังใจหรือว่ามันยังพัฒนาบ้างนี่ก็ขยายความอะไรต่ออะไรไปให้มันละเอียดละออขึ้นไปสรุปแล้วเมื่อเราเจาะลงไปในเวทนาหรือในจิตเราก็จะแยกธรรมะออกว่าเป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมซึ่งเป็นอาการพลังงานนี่แหละมันไม่มีตัวตนแต่เป็นพลังงานสภาพนี่อ๋อนี่เป็นตัวลักษณะลีลาของกิเลสลีลากิเลสตัณหาอุปทานอาตมาก็อธิบายให้ฟังแล้วกิเลสก็คือสภาพที่ไปติดสมมติมาตรงไหนแล้วก็แล้วแต่เสร็จแล้วคุณก็มายึดว่าอย่างเงี้ยฉันจะต้องได้อย่างงี้เป็นอย่างงี้มีอย่างงี้ดีถ้าอย่างงี้แล้วฉันจะไม่อยากได้ฉันไม่เอาฉันปฏิเสธฉันผลักอะไรก็แล้วแต่คุณก็สมมติไว้ที่ใจคุณเองอ่ะอุปทานทีนี้เมื่อเวลาอาการเหล่านั้นมันเกิดมาทีเกิดมาทีไรเรียกมันว่าตัณหามันอยากฆ่ามันอยากทำลาย มันอยากได้มาหม่ำอยากได้มาสัมผัสอะไรก็ตามใจอาการอยากอย่างนั้นเราเรียกว่าตัณหามันเกิดมาคราใดมันก็ตัณหาทันทีตัณหาจึงเป็นตัวปัจจุบันกิเลสจึงเป็นตัวที่โง่ไปที่ได้เชื่อใครหรือไม่เชื่อคิดเอาเองด้วยฉันจะเอาอย่างนี้สมมติเอาเองก็ได้กิเลสนะไม่เหมือนคนอื่นก็ได้ให้มันพิเรนพิเรนให้มันพิลึกให้มันประหลาดประหลาดต่างๆฉันจะไม่เหมือนเขาฉันจะต้องตั้งสมมติเอาของฉันก็ได้บ่าไปได้สารพัด501เขาบอกว่าบ่า500อาตมาเพิ่มไปอีกหนึ่งบ่าได้501จำพวกเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งใครจะเพิ่มอีกก็ตามใจนะเพิ่มไป2 3 4ก็ตามใจใครเสร็จแล้วเราก็มาดูมันเห็นมันว่ากิเลสเป็นอย่างนี้ตัณหาเป็นอย่างนี้อุปทานเป็นอย่างนี้สรุปแล้วก็คือสมุทัยสมุทัยอริยสัจคือตัวเหตุร้ายอาการตัวนี้แล้วเราก็เมื่อมีสติปัฏฐาน4คือเวทนานี่อธิบายเวทนาจิตทำไปหมดแล้วนะสติเราจะต้องรู้สิ่งเหล่านี้ทีนี้สัมมัปปธานสัมมัปปธานคุณมีสติอ่านอย่างนั้นคุณก็ต้องมีสังวรประธานประหารประธานให้เกิดผลภาวนาประธานภาวนาประธานแปลว่าทำให้เกิดผลคุณก็จะต้องพยายามที่จะต้องสังวรมันระวังมันนะนี่เราจะต้องให้มันลดมันละคุณก็ปฏิบัติสมถวิธีหรือวิปัสสนาวิธีมีสติรู้แล้วนี่อาการนี้กำลังเกิดสัตผัสสะแล้วก็เกิดอาการแล้วเกิดแล้วคุณก็จะต้องประหารสังวรเสมอคุณสังวรเสมอหรือไม่สังวรแปลว่าอะไรอาการคุณสังวรคือทำยังไงระวังแปลเป็นภาษาไทยว่าต้องระวังต้องมีความระมัดระวังที่จะไม่ให้กิเลสมันเกิดหรือว่ามันกิเลสมันเกิดต้องพยายามระวังลดกิเลสให้ได้ประหารประทานประหารคือกำจัดลดมันให้ได้คุณก็ต้องทำเพราะฉะนั้นสมประทานก็ต้องเดินบทอยู่ตลอดเวลามันตกหล่นเมื่อไหร่คุณก็ต้องอิทธิบาทคุณก็ต้องวิริยะสัมโพชฌงค์หรืออิทธิบาทวิริยะสัมโพชฌงค์หรืออิทธิบาทก็เหมือนกันน่ะสติสัมโพชฌงค์อภิมวิจารสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ก็เทียบเท่ากับสติปัฏฐาน4สัมมัปปธาน4อิทธิบาท4นั่นแหละก็เทียบก็เหมือนกันน่ะขยายเข้ากับมันเหมือนกันคุณก็ต้องมีฉันทะในการที่จะปฏิบัติมีวิริยะในการปฏิบัติเอาใจใส่มีจิตตะในการปฏิบัติและก็มีวิมังสาต้องพิจารณาไตรตรองตรวจสอบอะไรอยู่ตลอดเวลาคุณก็ต้องทำคุณมีสังวรคุณมีประหารอยู่จริงไหมเมื่อมีสังวรมีประหารอยู่จริงและได้ผลจริงก็คือภาวนาทำให้เกิดผลพอได้ผลนี่ได้ผลนี่ซ้ำซ้อนลงไปก็เป็นปีติสัมโพชฌงค์เป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์หมายความว่าพอประหารแล้วได้ดีไอ้ที่ดีคืออะไรกิเลสมันตายลงสงบลงปัสสัทธิมันสงบลงเรื่อยๆสงบเพราะตัวที่เราประหารตัวที่เราได้ผลดีมันมีมุมเหลี่ยมก็มันดีแล้วดีคืออะไรดีก็สงบลงเพราะกิเลสมันตายกิเลสมันอ่อนแรงวิราคะนิโรธอะไรก็ตามใจคุณก็ลงมาเป็นปัสสัทธิสมาธิก็ทำนั่นนี่แหละผลที่ดีนี่แหละทำมันจนกระทั่งมันแข็งแรงตั้งมั่นสมาธิจิตของคุณก็ตั้งมั่นเพราะผลมันสมาธิขึ้นเรื่อยๆตั้งมั่นขึ้นเรื่อยๆแล้วลึกลงไปสู่สมาธิก็ซ้อนสมาธิลงไปจนกระทั่งถึงอุเบกขาถึงขั้นมันกลางมันวางมันเฉยมันเป็นอุเบกขาเนกขมะสิตะอุเบกขาเวทนาหรือเป็นเวทนาในระดับที่คุณทำฌานถึงฌานที่4มีอุเบกขาเป็นตัวฐานสุดท้ายในเอกคตานั้นมีคุณลักษณะมาว่าโอ้มันไม่ทุกข์ไม่สุขมันกลางๆมันทำได้อย่างสบายๆว่างๆเฉยๆนะมันไม่ผลักมันไม่ดูดนี่แหละคือลักษณะอุเบกขามันไม่สุขมันไม่ทุกข์มันไม่วูบไปวาบมามันไม่ไปงั้นมันก็กลางๆว่างๆโปร่งๆใสๆโล่งๆนั่นแหละเป็นลักษณะที่มันเป็นจิตใจว่างจิตใจสบายแม้แต่คุณเองคุณยังทำการปฏิบัติอยู่พอปฏิบัติอยู่แล้วคุณก็ต้องคุมต้องระมัดระวังต้องอะไรอยู่นั่นแหละอาการที่คุณยังจะต้องลดอาการเคร่งคุมนั้นมันยังไม่ได้ดีพอมันสังขิตตังหรือวิขิตตังมันยังเป็นสังขิตจิตของคุณแค่สังขิตตังหรือจิตของคุณแค่วิขิตตังมันยังไม่โล่งเลยมันยังต้องควบต้องคุมต้องระมัดระวังต้องอะไรอยู่ตรงนี้นั่นนะตรงนี้ช่องตรงนี้ว่างๆให้มันหน่อยนึงช่องนี้มันมีฝนโปรยลงมาหน่อยนึงมันมีช่องเล็กน้อยขยับ นอนได้พอเรามีหลังคาพอตอนนี้ท่านกรรมกรต้องตัดเทปละเทปบรรยายแทรกเข้าไปตอนนี้จะต้องตัดออกฝนมันตกนะมันคึมคึมมีหน้าฝนมันคึมก็อ้าวลบลบละอองฝนนิดหน่อยเนี่ยขมาแดดตรงนี้ว่างนี่ไงเนี่ยตรงนี้ไม่ถูกแน่เนี่ยขมาตรงนี้คงกลางไม่ถูกนะตรงนั้นก็ตรงนั้นมันมีช่องนิดนึงนอกนั้นไม่เป็นไรนะนอกนั้นอยู่ในภายในหลังคาเอาละก็เหยียบกันเล็กน้อยฝนไล่ช้างเขาเรียกฝนไล่ช้างตกสู่หนึ่งแล้วก็หายไปอะไรฮะทำไมอ๋อเอาหลบน้ำอ้าวต่อมาต่อทีนี้ถึงไหนล่ะเมื่อกี้นะฮะอุเบกขามันโล่งมันใสมันโปร่งมันว่างคุณจะต้องอ่านอาการพวกนี้ด้วยญาณของคุณเองอ่านรู้อาการของเราแล้วมันไม่ได้หนีนะเหตุปัจจัยที่เป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือเป็นเรื่องที่เราเคยสัมผัสเป็นตัวเหตุอยู่ข้างนอกเกี่ยวกับจูอยู่กับมันด้วยแต่ว่าตอนนี้นี่เราปฏิบัติทางจิตใจของเรามันแข็งแรงมันตั้งมั่นมันเป็นสมาธิมันไม่หวั่นไหวมันจะสัมผัสกระแทกดีไม่ดีมันมีลีลาด้วยนะมันยั่วมันยวนมันแหมปรุงจัดถ้าเป็นวัตถุกับวัตถุจัดรสจัดรูปจัดสีจัดเสียงจัดอะไรก็แล้วแต่กลิ่นจัดก็ตามหรือว่ากลิ่นที่มันมีสภาพที่จะยุมอมเมายั่วยุขึ้นมานั่นแหละแต่ขนาดนั้นใจเราก็ยังอ่านของใจเราก็เราจะก็ยังสู้ได้แต่ยังไม่วอแวบไม่หวั่นไหวนะพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าพุทธสะโลกาธเมหิจิตตังยัสสะนกัมปติแม้แต่สัมผัสพุทธสะนี่สัมผัสโลกะธรรมเมหิเกิดขึ้นโลกธรรมไอ้โลกธรรมจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสลาภยศสรรเสริญอะไรโลกียังไงก็แล้วแต่แม้จะสัมผัสอย่างนั้นยั่วยุอยู่นกรรมปฏิจิตตังยัสสะนกรรมปฏิจิตก็ยังไม่หวั่นไหวอะไรไม่วูบวาบหวั่นไหวใจยังคงมั่นยังแข็งแรงยังตั้งมั่นดีนี่คือการอ่านใจอ่านสมาธิของเราเพราะสมาธิของพระเจ้าจึงลืมตาสมาธินี่รู้อะไรสิ่งแวดล้อมกระทบกระเทือนกระแทกอะไรจิตขึ้นรับวิถีไม่จะเป็นนั่งสะกดจิตแล้วก็นิ่งไม่หวั่นไหวอยู่ข้างในงั้นอย่างนั้นก็เป็นสมาธิโบราณสมาธิสมัยเดิมสมัยฤาษีเก่าๆเขาสอนไว้แต่สัมมาสมาธิของพระพุทธเจ้านั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจเปิดรับรู้มีอะไรอยู่ทนโทษแต่ความตั้งมั่นของจิตเรียกว่าสมาธินั้นตั้งมั่นทั้งที่รู้ความจริงตามความเป็นจริงอะไรอยู่หมดคนอื่นเขาก็รู้ก็เห็นมีเหตุมีปัจจัยอะไรอยู่ทั้งนั้นเลยไม่ต้องหนีจึงเรียกว่าโลกุตระจึงเรียกว่าอุตระจึงเรียกว่าเหนืออุตระในเหนือมันมีฤทธิ์เหนือมันไอสิ่งนั้นไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชไม่มีอำนาจนะที่ทำให้เราตกเป็นทาสหรือว่าเราวันไหวหรือว่าเราเสียท่าให้กิเลสมันเกิดมากับเราไม่ต้องแล้วเนี่ยมันเป็นความวิเศษของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เพราะงั้นศาสนาพุทธนี่เมื่อตัดกิเลสแล้วจึงไม่ต้องหนีจากโลกีย์ไม่ต้องหนีจากเงินทองไม่ต้องหนีจากทรัพย์สมบัติไม่ต้องหนีจากอะไรต่ออะไรแต่มันซ่อนนะเมื่อเราเองเราหลุดพ้นแล้วเราก็ไม่ต้องกอบโกยเราก็ไม่ได้สะสมเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเราเป็นเนี่ยมันมีกรรมวิธีเห็นไหมมาอยู่อย่างที่เราทำกันไปได้จนถึงสาธารณโภคีอยู่ไม่ต้องสะสมเป็นของตัวของตนเป็นของส่วนกลางๆและทุกคนก็ไม่โลภไม่แย่งไม่ชิงเป็นกองกลางมันเป็นกองกลางเรามีใช้ก็ใช้กันไปมันมีน้อยก็เกียดกันไปมันมีมากก็พอถูถ่ายก็ไม่ไปผลาญพลาหรอกมันมากก็ช่างมันมากก็สะพัดออกเกื้อกูลไปให้ผู้อื่นให้ได้มากๆให้เป็นประโยชน์ของแก่ผู้อื่นเราเองเราพอเรามีสันโดษแล้วเราก็ใช้น้อยๆมีน้อยๆเอาน้อยๆอปิชะมักน้อยๆกล้าจนเรียกว่ามีน้อยๆได้มันก็ไปรอดแล้วอะไรงี้เป็นต้นโอ้สิ่งเหล่านี้พิสูจน์ธรรมะของพระเจ้าทุกข้อเลยนะพิสูจน์แล้วมันก็จะเห็นจริงเนี่ยเป็นเศรษฐศาสตร์หรือว่าเป็นลักษณะของการประเสริฐความประเสริฐหรือว่าการประหยัด นะถ้าจะเอาภาษาเศรษฐศาสตร์ของภาษาอังกฤษเขาเนี่ยอีโคโนมีเนี่ยมันหมายความว่ามันประหยัดมัธยัสถ์อีโคโนมีถ้าจะเอาเศรษฐศาสตร์ภาษาไทยเอาเศรษฐศาสตร์มาแปลอีโคโนมีมาแปลภาษาอังกฤษอันนี้ความหมายเศรษฐะมันแปลว่าประเสริฐเพราะความประเสริฐนี่ก็คือมีทั้งการประหยัดมีทั้งการมักน้อยมีทั้งการพอมีทั้งสันโดษอะไรพวกนี้อยู่ในตัวเลยแล้วมีทั้งสงบวิเวกปวิเวกมีทั้งสงบด้วยมีทั้งไม่หลงสวรรค์อสังสักขะอาตมาแปลว่าไม่หลงสวรรค์หรือแปลเขาแปลว่าไม่คุกคีเกี่ยวข้องมันก็เลยหยาบขึ้นมาอีกทีนึงคือไม่คุกคีเกี่ยวข้องเลยมันเลยกลายเป็นต้องพลากต้องห่างต้องไม่อยู่ด้วยกันแต่ของพระเจ้านั้นอยู่ตรงสวรรค์นี่แหละอยู่ด้วยเหตุนี่แหละคนอื่นเขาเป็นทาสคนอื่นเขาติดคนอื่นเขาสุขเขาทุกข์คนอื่นเขาหมุนเวียนสุขด้วยทุกข์ด้วยเขาไม่สุขไม่ทุกข์เลยอยู่บนสวรรค์แต่ไม่ติดสวรรค์ไม่หลงสวรรค์สวรรค์ทำอะไรเราไม่ได้จึงเรียกว่าไม่เกี่ยวข้องไม่คลุกคลีไม่ดูดไม่ซับเอาสวรรค์หมดสวรรค์หมดนรกนี่ความหมายมันลึกซึ้งอย่างนั้นอสังสักขะไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องหรือว่าไม่คลุกคลีพอแปลเป็นภาษาไทยหยาบๆนี่มันก็เลยกลายเป็นว่าโอ้โหต้องหนีห่างๆต้องเข้าป่าเข้าเขาก็ทำตรงนี้จากโลกีลาภยศสรรเสริญโลกีสุขต้องหนีจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต้องหนีจากอะไรเข้าไปหมกอยู่ในถ้ำอยู่ในเขาในที่เปลี่ยวในที่ไม่มีอะไรเนี่ยมันจะทำให้ผิดพลาดตรงนี้เพราะเมื่อเราปฏิบัติสติปัฏฐาน4อย่างที่อาตมาอธิบายแล้วมีสติให้เป็นถึงขั้นสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจัยก็คือมีสัมมปทานมีสัมมปทานมีสภาพที่จะต้องรู้ทันทีระวังสังวรและก็ประหารให้มันเกิดผลให้ได้และก็มีวิริยะหรือมีสติมีอิทธิบาทมีวิริยะแล้วก็มีอิทธิบาทนะให้มันมีสภาพที่มันพลังสร้างสรรค์พลังขยันพลังเพียรพลังอุตสาหะไม่ลดถอยอยู่เรื่อยๆด้วยจิตยินดีไม่ใช่ทำด้วยฟื้นหน้าเหี่ยวหน้าแห้งหน้าเคร่งหน้าเครียดไม่ใช่เบิกบานร่าเริงมีความยินดีมีความพอใจถ้าอาการที่มีจิตหม่นหมองไม่พอใจมีอาการผลักมีอาการเซ็งมีอาการเบื่ออะไรพวกนี้ต้องขจัดมันออกบอกเราทำอะไรกำลังทำอะไรกำลังปฏิบัติทำกำลังมีงานการกำลังมีผัสสะกำลังมีเรื่องราวที่เราจะต้องได้เข้าสนามรบกำลังรบกับอะไรรบกับกิเลสกำลังพัฒนาไปสู่โอ้โหแดนนิพพานแดนวิเศษแดนที่เรากำลังจะเดินทางเรายังกำลังต่อสู้กับศัตรูคือกิเลสของเรามันเป็นเรื่องน่ายินดีมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มันเป็นเรื่องวิเศษที่เราจะต้องทำเราจะต้องมั่นใจเราจะต้องรู้จริงกับตัวเองไม่ใช่ว่าอะไรนิดอะไรหน่อยโอ้โหที่อาตมาเปรียบเทียบแล้วเปรียบเทียบอีกนะในทางโลกีคุณจะไปแย่งเงินแย่งทองไปแย่งลาภยศสรรเสริญของเขาคุณก็อดทนคุณก็อุตสาหะคุณก็ขี้โลภอะไรต่ออะไรได้โอ้โหแข็งแรงมุ่งมั่นเหนื่อยแสนเหนื่อยเท่าไรก็อดทนแต่ไอ้นี่มันไปสู่นิพพานได้มรรคได้ผลได้สิ่งที่ดียิ่งกว่าสมบัติโลกียสมบัติอย่างนั้นไอ้นี่มันอริยสมบัติมันเป็นสมบัติพิเศษนะสมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่คนอย่างพระพุทธเจ้าท่านให้มาแสวงหาเราก็เข้าใจไม่ได้สับสนอะไรทำไมถึงเราจะไปเผลอๆ เราไปอ่อนแอเราไปเหยาะแยะไอ้จะเอาอริยทรัพย์แท้ๆไม่เอาที่โลกียทรัพย์แล้วแข็งแรงได้อดทนได้สู้ได้สู้ดีจะโง่ไปถึงไหนกันนะคนเราเนี่ยอาตมาว่าพูดชัดแล้วนะเข้าใจใช่ไหมแต่เวลาไปปฏิบัติจริงทำไมมันโง่มาเพราะโลกียะก็ยังสู้อยู่ยังรู้สึกว่าเราให้กับโลกียะยังมีพลังสู้พลังอิทธิบาทให้กับไอ้โลกียะพอสมควรเพราะจะมาอิทธิบาทกับไอ้อริยะนะอริยทรัพย์อริยสมบัติเนี่ยกลับไม่มีอิทธิบาทพอไม่มีอิทธิบาทเท่ากลับไม่ให้อิทธิบาทแก่อันนี้จะโง่เสร็จเมื่อไหร่เนี่ยจะโง่เสร็จเมื่อไหร่อ้าวฉลาดเสียทีนะ นั่นน่ะคิดให้เห็นอาตมาว่าอาตมาอธิบายพยายามชี้ถึงสัจธรรมพวกนี้ให้เห็นชัดเจนกันมากมามากมามายแล้วนะมันเราก็ต้องไปสังวรไประลึกความรู้ความเข้าใจและก็ภาคปฏิบัติของเรามันตรงกับที่อาตมาได้พูดได้อธิบายไว้ไหมเออเราไม่ตรงเห็นไหมนี่เรามาเบี้ยวเรามาเลี่ยงมาเบี่ยงนี่เราไม่ทำให้มันตรงให้มันจริงถ้าจริงจังเอาจริงเอาจังตรงๆอย่างที่อาตมาอธิบายไปตามที่เข้าใจนี่นะอาตมาว่ามันมีหวังนะมันมีหวังมีหวังจะมีอริยบุคคลจะมีพระอริยโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์อะไรขึ้นมาให้แก่สังคมพุทธและก็อยู่ในโลกในสังคมนี้ไม่ตรงนี้ไม่ตรงนี้หรอกพิสูจน์ความเป็นอรหันต์อยู่ตรงนี้แหละซึ่งอาตมาก็ยืนยันแล้วว่าอรหันต์นั้นมันไม่มีหรอกอยู่ในป่าในเขาในถ้ำนั้นมันเป็นทางผิด